Velkommen til De Knævende Filmnørders podcast. Mit navn er Morten, og med mig i dag har jeg som altid mig, Janne, Christoffer og Niels. Hej med jer. Hello. Vi er live. Hej. Hej. Vi er live og samlet. Hej. For anden gang, tror jeg. Det kommer an på, hvad du mener med live, fordi vi er sådan set altid live. Nej, det er rent, at vi ikke live, men vi er i hvert fald samlet. Vi er on location. Samlet. Det er tredje gang, vi er optaget sammen. Åh, det er rigtigt, det er tredje gang. Ja, det er rigtigt. Det er første gang med mig. Ja. Det er også mig, ja. Sidste. Vi har faktisk, og det er så lidt det der problem, fordi det første, vi optog sammen, der var Gert med. Det andet, vi optog sammen, der er Kasper med. Oh. Der er ikke nogen af dem, der er nu. Nu er Marianne med. Så jeg ved ikke, om det bliver Mariannes sidste, måske. Om det er det, der gør det, at de står. Det var godt, Christoffer. Du må gerne lige gå ud på toilettet, næste gang, du skal det der. Tak. Vi siger tak. Ja. Lyt med i næste uge, hvor Christoffer vil underholde med endnu flere af sine kropsfunktioner. Ja. Helt klart. Yes. The armpit walls. Yeah. Nå. Det er the magic of radio making. Det er rigtigt, ja. I kan heldigvis ikke se, at han løber rundt uden tøj på. Vi skal, skal vi snakke om, hvorfor vi er samlet? Det ved jeg ikke. Skal vi det? Skal vi? Jamen, vi er jo bare samlet for at se nogle film sammen. Hvad er det, vi snakker om, hvad vi har set? Det kan vi tage til sidst, når vi er sammen. Vi har kun set sidst. Vi har set sidst, ja. Det passer med, at vi har set inden. Vi har set inden, ja. Godt. Sidst blev vi enige om, at vi skulle se Donnie Darko til i dag. Og så efterfølgende blev vi så enige om, at det gjorde vi ikke alligevel. Det gad vi ikke. Det gad vi ikke. Den var simpelthen for... Den for elitær. Ja. Ja. Den for akademisk. Det er den. Place it on a lifeline. Nej, sidste gang, der var nogen i sidste podcast, der ytrede, at de synes ikke om Deep Blue Sea. Bedre kunne lide Long Kiss Goodnight. Så bedre kunne lide Long Kiss Goodnight. Og det kunne vi ikke rigtig have siddende på os. Så jeg tænkte, at vi til i dag skulle se Deep Blue Sea. Og så håber jeg på, at de to, som ikke kunne lide den, er blevet overbevist om, at de er så fejl. Ja, nu får vi se. Nu får vi se. Skal vi tage et resumé? Det er jo en lille sjælden sag. Godt tung sag, ja. Der er mange sådan videnskabelige informationer. Folk kender den måske ikke, så det er nok en god idé, at vi sådan går igennem. Der er også mange lag, som det jo lægger mig for mig lidt. Det er rigtigt. Det er jo en film om hajer og et dybt hav. Vi ved faktisk ikke, hvor dybt havet er. Vi er de der 7 etager eller sådan noget. Men det er langt nede. Vi er langt nede, ja. Det er en film om Alzheimer's. Der er nogen, der vil prøve at finde kur mod Alzheimer's ved at bruge hajer. Og sådan noget. Nej, ikke bare hajer. Noget væske inde i deres hoved. Snot. Ja, men det er ikke snot. Det er jo her, plottet kommer ind, ikke? Fordi hun bliver jo nødt til at genetisk manipulere de hajer. Men det ved vi ikke. Det er en spoiler. Men grunden til, at hun bruger hajer og ikke abkatte eller sådan noget af den stil, det er, at hajer, de kan ikke blive syge. Deres hjernefunktion degraderer ikke over tid. De kan ikke blive blinde, og de kan ikke dø. Det er med også svært at snyde næse under vand. Altså. Ja. Det er rigtigt. Vi får at vide, at de kan ikke blive blinde, og de får ikke følges. Man får noget i øjet. Ja, det ser man. Der får man bare nyt øje. Ja, der får et kors i øjet, så får de bare et nyt ud. Ja. Kors i øjet. Kors i øjet, ja. Nå, ja, og det er, ja, og det er jo en vild historie. Det er en vild historie med der er jo gennem en situation. Det er sådan det seriøst begivenhed, skal man sige. Det tror jeg, ja. Altså, der er i hvert fald et hav. Randy Harlin, han er sådan lidt ligesom Michael Crichton. Han gennemgår altid detaljerne i sin film, altså. Ja. Yes. Eller Michael Mann, han er sådan en, der virkelig laver sin research. Michael Bay. Det er virkelig sin research, ikke? Altså, det er virkelig. Jeg har 2-3 års forberedelse til den her, for at finde alle de rigtige videnskabelige detaljer. Og de rigtige hajer. Jeg tænker, at castingforløbet med hajer. Også træne hajer. De skal jo finde nogle hajer, der kan bakke. Ja. Det er jo ikke. det er altså langt til at træne med det, for det kan de faktisk ikke. Ja. Altså, det ved alle. Det skal jo bare passe modsat. Ja. Alle ved, en haj kan bakke. Det er common knowledge. Det ved de faktisk også godt i filmen, men det snakker. Men man kan godt bruge hajerne alligevel til det medicinske forsøg, fordi at det er jo ikke sådan, at Alzheimers patienter ikke kan bakke. Så den egenskab behøver de ikke at have. Nej, den er ikke. Så hvis de bare kan huske, så lige om de kan bakke. Ja. Men også sige, hvad vil du helst? Vil du helst kunne huske, eller helst kunne bakke? Ja, og hvis man så får den der vaccine mod Alzheimers, mister man så evnen til at bakke. Ja. Så kan du, Åh nej, så skal du komme ind og dreje dig rundt. Sådan. Ja, jeg kan huske alt, men jeg kan ikke finde ud af bakken. Det kan kun gå forlæns, så du skal dreje sig rundt. Spørgsmålet er, om også man får lyst til at spise en masse fede sæler. Ja, det er Eller mennesker. Ligesom i Raw, den nye film. Eller mennesker. Mennesker, ja. Eller papegøjer. Ja. Jamen, de kan ikke lide mennesker, har vi også fået at vide. Men plottet er så, at... Er vi færdige med plottet? Papegøjer, ja. Er vi færdige med plottet? Bare dyk ned under overfladen, ja, så bare... Ja, ja. Yes. Jamen altså, plottet er jo så det her med, at hun forsker i Alzheimer, eller en kur mod Alzheimer. Og det er jo British lady. Ja, hun er meget British. Hæft, hun kommer lige fra upstairs, han har sagt. Inden for kongehuset. Og hun forsker det her, og den eneste måde, det er så, hun bruger hajer. Og så for at få nok af det her væske i hjernen, som de har, jeg ved så ikke, hvorfor de skal være levende, men hun skal bruge noget væske, der de udvikler i hjernen. Men så kan de ikke blive ved med at generere det her snot. Ja, men det er et eller andet væske, de laver. Det tager lidt lang tid at opdrage den hej, ja. Og så... Og det er sådan det der væske, de laver i hjernen, og så laver hun tamper med den, så det bliver sådan en kæmpe hej. Fordi ja, så har de en meget større hjerne. 14 meter lange hej, i stedet for de der små 3,5 meter lange hej. Og det er så bagsiden der med det, så de bliver kæmpe store, men de bliver også helt vildt kloge, selvfølgelig. Fordi alle ved jo, når man får en større hjerne, så bliver man meget klog. Det er derfor blåvalen. Det ved alle jo, blåvalen er det klogeste dyr overhovedet. Altså, den har også en rigtig stor... Hale. Ja, den kan jo også slå alle de der skakcomputere og sådan noget. Det er jo blåvaler, der er de dygtigste der. Så det er jo klart, når man får en større hjerne, så bliver det... Har du spillet skak mod en hejl, eller hvad? Man har du set det vundet, eller en blåval? Ja. Det har jeg ikke, fordi jeg har så stor en hjerne, så det kan jeg ikke. Tror jeg, at... Og så Samuel Jackson, han funder så det her. Nej, ja, han er jo den der venture capitalist, der, ja, ting, ja. Som siger, at nu har I kraftet med arbejde. I går nok lige ved at være tæt på en kur, men vi gider ikke lige, altså. Nu er det slut. Nu er det slut. Selvom det er ligesom i Rotor. Ja, det er ligesom i Rotor. I går nok den der uge fra kuren, men I har brugt pengene. Ja. Så evbev. Og så tager han ud for at se, om det går nok kan passe, og der er noget med en fest og noget... Ja, jeg ved faktisk ikke, hvorfor han tager med det. Vi skal komme tilbage til den fest der, fordi ja. Det er simpelthen fantastisk. Ja, den skal vi tilbage til. Ja. Men sådan en eller anden, hun fortæller sådan en bullshit-historie, som hun har fortalt før, finder vi så ud af senere. Ja. Og får ham så overbevist om at give hende 48 timer til at bevise, at hendes forskning kan lykkes. Og det er sådan set der, vi kommer ind. Nye 48 timer. Ja. Nye 48 timer. Og det er jo sådan, forskning tit fungerer. Ja, og forskning fungerer også tit. Altså, det er også ret fantastisk, der hun så tager det der, hun tager den der kæmpestore nål og hiver det der ud af hjernen på den der levende hej. Og så har de umiddelbart, de har genereret et stykke hjerne. Nej, de har sådan set bare en menneske Alzheimers hjerne til at ligge. Ja, det er i hvert fald levende på en eller anden måde. Den der, jeg ved ikke helt, hvordan det fungerer. Den er opbevaret på en eller anden måde. Ja. Det du ikke kan se, det er ligesom, de har sådan en hej til at ligge spændt fast, så har de en Alzheimers patient. Ja, fordi de bare lige skærer sådan en skive ud. Så skærer de sådan en lund, så ligesom i Hannibal, ja, eller filmen, ja, hvor det sådan bare... Skærer du lige en skive af hjerte? Ja, så skal de bruge. Ja. Så skærer de en skive, og så putter hun noget af det her på, og så kan hun se igennem. Så kan hun se igennem mikroskop, og det virker, fordi de reagerer med hinanden. Ja, det samme. Det gendanner, ja. Det giver klister. Ja, og det er sådan rimelig, vi er ude i noget rimelig meget questionable science her. Nej, det er sgu okay. Det er gennemtestet. Det virker sgu ikke sådan, og det er også bare sådan, hun laver også et forsøg. Hun skal ikke sådan lave flere for at se, om det kan lade sig gøre igen. Det er bare sådan første gang, ja, det lykkedes. Whoop, det fedeste ved sådan nogle film, det er jo, i den der scene op til, hun skal trække det derude af hegn, så øver hun sig på sin lille plastikhej. Åh, ja, det er rigtigt. Hun står bare med den der sprøjt der. Og, bare. Men, og så sidder hun også og kigger på computeren. Nå, så skal den ned igennem hovedet. Hun har aldrig prøvet det før. Og så går lige hen og prøver på den der plastikhej. Det var sådan. Det har hun prøvet en milliard gange. Ja, jeg tænker, altså, kan overleve at få sådan et hvidt snit ned? Altså, det virker sådan lidt inden hun... Hvis de rammer lige ved siden af derovre. Ja, okay. Men der er selvfølgelig også... Det er så stor en hjerne. Altså, jeg synes ikke, det er så svært, det hun gør, fordi... At, det er så ikke inhumant, det er inhumant. Ja, dyrplageri. Men der er jo sådan en rød prik, der fortæller hende, hvor hun skal sætte den ned. Så jeg synes ikke... Altså, hvor meget skill kræver det at gøre det der? Hun skal bare køre den direkte ned, som man siger. Med den der røde, der hvor den røde prik er. Altså en laserskalpen, eller? Nej, jeg tror bare, det er en kanyle, ja. Og så kan man se... Men hvor kommer noget prik fra? Men det kommer fra det der ting, den får oven på hovedet, den der sådan bliver... Ja, det er fordi, hun ser syner. Ja, den gør godt nok det her. Den suger sig. Ja. Fest, den. Jeg kan godt forstå, at den er lidt utilfreds, den der. Nej, der. Ja. Og det er vel det. Og så efter de har stukket den der kæmpe kanyle ned i hegn, så går det galt. Så bliver den lidt sur. Så bliver den sur. Ja. Og så vil vi ikke spoil. Jo, det kan godt være, at spoiler lidt mere. Men så bliver der stor hej. Vi skal så også komme ind på... Storstor hej, som danske titel alle ved. Det er den danske titel. Ja. Storstor hej for ingenting. Vi skal også komme ind på, en af de personer ude på den der bordplatform, eller Ulrik, eller hvad det er, de er ude på. Det er jo The Punisher himself. Mm. Ja, ja. Jeg synes, det er ham, der er helten. Ja. Men det starter jo også godt, ikke? Altså den der båd, de er på i starten, ikke? Ja, fantastisk start. Jeg tænker også, de er sådan lige lidt for friske, de der unge mennesker. De fortjener også sådan lidt at dø. De er sådan lidt for... Ja, de er dumme. De er sådan lidt for friske, ikke? Der, de er så igen en lille smule manipulerende, hvad vil have det virkelige ting. Det der, der vinen rød ned. Rødvin rød ned. Det er så dumt. Det tiltrækker hajerne. Jamen det ved, at hajer er ligesom tyre. Men er der ikke noget med, at hajer ikke kan sælge farver? Er der ikke noget med det? Men det var en god overgang. Det er en blodig rød. Ja. Hvordan det er jo, ud af, om en træk kan sælge farver? Det er noget med, hvordan hans øje er opbygget i forhold til, hvordan hans hjerne fungerer og sådan noget. Det ved du ikke. Nej, det har jeg bare hørt, at den ikke kan se. Den kan ikke se i primære farver. Nej, det vil ikke spørge. Kun i sekundære farver. Kun i sekundære. Ja, den kan kun se ligesom i rotor. Den kan kun se sådan negative farver. Men han sniger sig godt ind, ham der hejvaskeren der. Så er han der bare. Og det er fedt, han venter. Han kommer i sin store båd. Han har ventet der meget tæt på, fordi han kan jo ikke bare komme sådan lige og bremse båden og så sige med den der harpun der. Han lige ventet til, det var sådan allermest. Men jeg tror, hvis han ville, så kunne han have scoret begge damer derefter. Ja, det kunne han. Det var så også, fordi han skulle sørge for, at der ikke var nogen uskyldigt anklaget hejer. Altså, han skulle lige sørge for, at der gik forbudelse først. Forsøgt på at myre. Ja. Det er selvfølgelig klart. Men det er vel alligevel været langt ude i den der katamaran, de der unge mennesker der. Det er lidt for friske. Jeg synes altså også, men vi fandt ikke langt, altså langt ude rent geografisk, tænker jeg. Nå. Det er lidt været tæt på den der base. Ja, de fløj i ret lang tid. Og sådan en undervands eller hvad der hedder ubådes optankningsstation ligger nok ikke inde ved land. Nej, sådan 20 km fra land. Nej, og hvordan er den slået ud, den der hejstang? Ja, det får vi aldrig vide. Den har vel dirket låsen op eller andet? Ja, altså. Han er ikke bare sådan free willy, han er ikke bare sådan hoppet over. Han har glemt, han ikke er en delfin. Han er bare hoppet over. Geronimo! Jeg synes altså også, det er et andet problem i den her film. Nej, du har ikke nævnt et problem endnu. En anden styrke ved den her film, det er, at jeg ved ikke helt, om jeg køber Samuel Jackson som sådan en venture capitalist. Fordi han snakker stadig, som om han er med i både Long Kiss Goodbye og Pulp Fiction. Ja, Jules som venture capitalist. Ja, der er jo en fordel ved ham her i dag. Her bliver han spist modsat i Long Kiss Goodbye. Spoiler. Kæmpe spoiler. Ja, det er rigtigt. Hans briller, de er... Så to numre for små. Altså, de sidder sådan helt cleanet ind i hovedet. Men de prøver virkelig også med den her film sådan at lægge sig op. Altså, det var jo sådan totalt Jurassic Park. Altså, der hvor de ankommer der. Jamen, der hvor de ankommer til øen, eller hvad man kan sige. Da de ankommer til Research Station der, så er der jo det der musik, og vi skal se, hvor fantastisk det er. Og den der scene i køkkenet minder jo også meget om den der med de der Velociraptor i køkkenet i Jurassic Park, ikke? Ja. Og det er jo meget der med, mennesket prøver at lege Gud og sådan noget. Det er nærmest sådan en Michael Crichton pointe, ikke bare ikke lige så klogt skrevet. Ja. Jeg synes, den kan være skørt under et pseudonym. Men jeg synes jo et eller andet sted, undervandsfilmen, synes jeg er rigtig interessant. Jeg kan rigtig godt lide undervandsfilmen. Altså jeg synes jo, de er bedst, synes jeg er helt fantastisk. Der er ikke nok hejer, men også Leviathan. Ja, Deep Star 6, det var også godt. Ja. At Leviathan, der havde skudt Dayfog, eller hvad hedder det? Wet for, hvad hedder det? Jeg tror faktisk begge to. Hvad det hedder? Wet for... Wet for night. Nej, ikke wet for night, wet for dry. Ja. Jeg tror ikke, de har været under vandet i hvert fald de begge film hele tiden. Det tvivler mig på. Deep Star 6, den ligner også lidt, at de bruger noget røg og sådan noget. Jamen, det er lidt skuffet over den her. Jeg vil gerne have set dem sådan etablere lidt mere den her station, sådan, hvordan livet var på den, og... Altså, vi når kun lige komme ned, og så går filmen i gang. Men jeg synes sådan set, det er en af dens charmer, det er, at vi netop ikke hænger os for meget i... Altså, vi får etableret de forskellige personer, og vi får lige deres forhold med hinanden, og så går hejerne amok. Og det synes jeg sådan set er fedt. Ja, og sådan en lille detalje, den der med, at man ser, at de der ankommer til den der... hvor de får... I gamle dage fik benzin eller diesel på ubåd, og det var sådan... altså ser man, det første hold, de har fri, de skal hjem på weekend, og så kommer det næste hold ud, og så da de filmen er slut, så kommer de næste hold igen, altså så går det bare videre, der så ikke så får de så bare videre, at de kan have job med, så de kan bare rejse hjem igen. Det der sker, det er, at der er en masse, der tager afsted, altså de har fået to døgn til at måske få mere finansiering, så kommer de ud, det er weekend, 80% af personalet, de tager på weekend, måske man lige sådan havde sådan... altså tilbagekald ja, den ferie. Ja, man bruger for lidt ekstra kræfter. Ja. Så ved man, så er 80% af folkene, de laver rent faktisk ikke noget. Hvis at de der... Hvis gennembruget kommer i løbet af de to dage, så er de jo ligeglade med de der 80%. Så måden, man kunne få lidt mere kapital, var måske at fyre de der 80%, fordi de alligevel ikke laver noget i forhold til forskningen. Altså, tydeligvis laver de ikke noget. Altså normalt så vil man jo sådan få så mange folk på, så der er større sandsynlighed for, at projektet lykkes inden for de der to dage. Men, ja, men nu, der er weekend. Nu er weekend, ja. Det kan man høre på, at der spiller musik. Og der er så også en af dem, der rejser hjem lige der, da de ankommer. Det er Rennie Harland. Rennie Harland himself. Er han med? Ja. Der har med det lange hår, lange lyshår, der går ind. Ja. De har også fødselsdagsfest for hende der British lady. Ja. Det er der også tid til. Skal jeg 48 timer om? Jamen det er en mærkelig fødselsdagsfest, fordi det er sådan, så drikker de og sådan noget. Og så klipper vi til, at så går de i gang med at forske. Og det er de så mega stive stadig. Det gør man bedst med en lille skid på. Det synes jeg er virkelig mærkeligt. Så er det dagen efter. Jamen hvis de har så travlt, har de så tid til at... Nej, de skal lige, der er jetlag. Ja, okay. Fordi det har man. Og eller Silas. Jeg tænkte på, at Samuel Jackson var jo også med i Jurassic Park, altså så han skulle have en lille skid på for lige at tage lige. Og så får vi etableret, at Samuel Jackson og LL Cool J, de er bare brothers, ja, og de er bare fra The Hood begge to. LL Cool J giver ham lidt tilbage til den der bro. Ja, det er meget black, ikke? Det bliver meget understreget, at det er black det her, fordi med de der white people, dem skal vi bare fuck de white people der. Men jeg synes sådan set, han fungerer ganske godt som kok og synes du black people i gode øjne. Altså, jeg synes, han er fantastisk. Jeg kan også godt lide, han er helt klart min favoritperson i... Og så det er man husker bedst med. Det helt gode, det der med, at sådan generelt i gyserfilm i 80'erne og 90'erne, det var de sorte, der var nogle af dem, der døde, var vi sikre på, der døde i hvert fald. Ja. Og det gør han værre i den her, eller i Halloween, H2O. Altså. Nej, altså jeg kunne virkelig godt lide ham. Jeg synes, han var... Men det, ja. Ej, ja, okay. Det, vi kan også lige... Ja, men det... Jeg har skrevet her mine noter. Hader, Ice Tea, Cube, whatever. Og så, da der credits kom, så kunne jeg godt sige, at han skulle LL Cool J, så... Hvad står... Nej, LL, hvad du det står for? Loud and Lazy. Ladies Love. Loud and Lazy. Hvem er racisten? Ladies Love Cool J. Åh, Gud. James, han er ikke James, et eller andet job. Cool James. Ja. Jeg synes han er. Det er jo kun er, fordi at han er sort. Jeg synes han er fantastisk. Ja. Jamen det er rigtigt. Selvfølgelig. Ja. James Todd Smith. Hedder han. Han er født i 84, så han er yngre end jeg. Jeg ved mig lidt over. Jeg tror filmen har været bedre. 84. Ja. Så han var 15, da de optog den her. Måske Wikipedia ikke helt på det. Yes, Active. Det var hans skuespiller fra. Nej, det er så nok hans sanger. Ja. Okay, der står en masse om ham. Han er født i 68. Nej, han er født i 81. 81, ja. Men jeg synes, at han var en rimelig ældre udseende af 15 år. Jeg var meget skuffet over, at... What? At han ikke havde... Tak for det, Christoffer. Nu gider vi ikke høre mere fra dig. Nej, jeg er meget skuffet over, at det ikke er det der overholds på, han har brugt i musikvideoen. Okay. Og der lige er lige sådan en lille kikhul ind til brystvorten. Ja. Fordi hvis der er noget, der ladies, de godt kan lide, så er det sådan en lille kikhul ind til brystvorten. Det er måske ikke det mest tykke egen, skal stå med i et køkken. Jeg vil sige. Jamen, så kan man sætte nogle duber på. Det er en sexy waders. Altså, hvis man ikke har set den der musikvideo, den er Deepest Bluest. Ja. Deepest Bluest, my og den, heart. Og den er at finde både på DVD'en og på Blu-ray. Og på YouTube. My heart is like a shark fin. Er det ikke hat? Fin? Er det my hat? Eller my hat. Siger han ikke heart? Jeg er ret sikker på, at det giver ingen mening, Kristoffer. Nej, fordi hans hat, den er sådan... Okay, så sætter jeg derovre på vejret. Okay, det er simpelthen literally. Ja. Hans hat, han har den næsten også på som hat på et tidspunkt. Den er i hvert fald ved at æde ham. Men det der med hygiejne i køkkenet, det ved jeg ikke, hvor meget han går op i, når den er fuld til at flyve rundt. Altså, den skider vel også. Den kan vel ikke komme ud nogen steder, tænker på. Ekstra krydderi. Nej, jeg ved ikke. Ja, han rører med fuglen med fingrene, og mens han laver rødskål. Det er Tamanella, lige der. Ja. Ej, jeg ved ikke, jeg synes ikke... Jeg vil godt give dig ret i, at det er en, man husker meget. Men jeg synes, det der kristne... Og det, jeg tænker, at det er noget, han ville have ind, eller en kugle, fordi han selv er meget kristen. Er han det? Jamen, det ved jeg ikke, men det virker bare sådan, som om det var et eller andet, han selv kunne finde på. At han er rapper, i kristen. Han laver Samuel Jacksons tale for Pulp Fiction på et tidspunkt. Nej, noget af den. Ja, lige ved det. Ja, Og så laver han lige... Ja, der hvor de står i den der cirkel og bider. Ja. Der hvor de står med hænderne, med hinandens hænder. Jeg synes, det blev lige... Ja, det var... Okay, nu jeg skal lige have en pause. Men jeg siger, nu du siger Samuel Jackson, jeg synes, den scene, som Morten har spoilt tidligere med, at han bliver et, den scene, den fungerer rigtig, rigtig godt første gang. Og jeg har nyt at se den sammen med nogen, der ikke har set filmen før. Ja, Maria har ikke set den før. Og jeg synes, den fungerer stadigvæk. Man kan hele tiden, når man har set den før, kan man se, hvordan... og mærke, hvordan de bygger op til det. Ja. Man kan tydeligt se det, når man har set det før, men den, jeg så den biografen en gang, og alle de hopper i sæt, det vi så den. Ja. Og så grinede grin vi bag. Jeg synes, det er så fedt med de hejer, fordi det er ligesom at se en hund, hvor de sådan siger, argh! Altså det er sådan, de skal bare ind og snappe efter et eller andet. Det er en bold. De æder dem bare. Ja, det er sådan, ligesom der, hvor de spiser, så det er ikke sådan en hund, der hopper efter en tennisbold eller sådan et eller andet. Ja. Lige, men det er jo også fedt, i modsætning til Jaws, og så bliver de ikke såret. Ej, de æder bare folk. Ja. De tager ikke noget pis, de har. Lige bort til ham, der skal overleve. Der æder de ikke bare. Okay. Hvis du har kors, han lige kan få det. Han går rimelig lang tid, hvor han bare bliver kørt rundt i Malaysien, før han finder det kors derfra. Ja, men han overlever også. Jo, men... Men for det meste, så er det godt nok, at man ser en overkrop flyde den ene vej, og under benet flyde den anden vej. Men det fungerer faktisk meget, at den der scene, det er også det fint, fordi han siger det der, don't stand so close to the water. Ja, og det første, vi skal gøre, det er at få lukket den her, så bliver den. Jamen det har jeg også skrevet i mine notater, fordi den der Jan, der er kærester med Skarsgård, hun falder også ned i vandet, så sådan, altså hvorfor det ikke bare lige sådan et låg på? Ja, der må der være nogle, altså... Var sådan ikke gået? Eller bare lade være at gå ind tæt på det. Ja, jamen, jeg tror, der sådan er noget rystelse eller et eller andet, fordi der er en ekspression. Det er også meget tydeligt at mærke, den der tale, han står og laver det der med, da de var spært ind i den lavine der, og de begyndte at æde hinanden. Ja. Det er jo sådan lidt ala USS Indianapolis-talen i Dødenskab. Altså, det er jo lidt den, den kører op imod, altså Robert Shaw's. Jeg tænker også på den der Alive. Ja, er også det, men der er jo ikke nogen taler i sådan set. Altså, nej, men det er jo den situation, han men jeg synes, det fungerer. Maria havde ikke set den før, hun vidste det ikke, og jeg vidste det godt, og hun var også sådan, wow, altså, det er jo meget fedt det der med, at der kommer en der kæmpe stor patos-tale, og det, er sådan, det synes jeg er det fede. Ja, den kørte op, og vi har jo set en tidligere i Blade med Wesley Snipes, så laver de samme trick med der, hvor de er inde på sygehuset i starten af filmen, hvor ham, Donald Logue, han er blevet burnt to crisp, så han ligger på den der, bræt, eller på borgen inde på skadestuen, og så kører den lige over i, så er det ren Beverly Hills Daniel Steele, som kæreste, og så lige pludselig hopper han op, og så bider han ham manden i halsen. Ja. Det er præcis det samme, at man kører det stille og roligt op, altså. Men det er jo fedt det der med, at der siger, det synes jeg hele tiden, at Rennie Harlan, han siger, det er jo en stor fuckfinger til alle de der patos-taler, alle de der heldetaler, ikke på den måde. Og det er jo, når man så ser filmen, så tænker okay, hvad kan jeg så forvente nu? Nu døde ham, jeg egentlig troede, der var hovedpersonen, eller en af hovedpersonerne. Ej, vi får rimelig hurtigt etableret Thomas Jane, som da han tager den der hej-svømmetur i starten. Ja, men man tror alligevel også, at Samuel Jackson bliver en af hovedpersonerne. Jo. Det er fordi, man er vant til at se Samuel Jackson i den type. Man tænker, at han er en af dem, der overlever. Det vil jeg tro, hvis jeg så den inden. Ikke? Og det er sjovt med den scene der, hvor han svømmer med hejen, Thomas Jane. Det var jo egentlig, de optog en rigtig hej. Og det var noget, de ventede med til allersidst. De optagelserne, fordi de skulle lige have de alle optagelser med Thomas Jane, før de optog den. Gjorde de det? Ja. Okay. Men jeg synes faktisk, at hej-scenerne i er rigtig fede, lige bortset fra, når de går rundt ind i komplekset der. Altså, der kan de siger jo på et tidspunkt, at hejen er 14 meter lang, og den er jo enorm. Og alligevel så kan den gemme sig på en halv meter vand, ind i hjørnet, ind i et skab, ja. Det kunne jeg se i Emirates Godzilla, hvordan Godzilla kunne gemme sig i New York, så er det pludselig væk. Ja. Men jeg synes faktisk, at hejscenerne i starten, altså de fungerer rigtig godt. Altså, jeg elsker hejfilm. Jeg elsker hejfilm. Jeg synes for det meste fungerer det godt. Der er nogle af de der computereffekter, der er tidligere ikke været god måde. Men altså, hvis du vil have en hejfilm, så er du nødt til at have effekter på en eller anden måde. Du kan selvfølgelig have praktiske effekter, men hejfilm. Blandingen af CGI-hejer og så animatroniske og rigtige hejer, den fungerer 95% af tiden i den her film. Altså, der er få scener, hvor man kan se, at det er en computer. De ser stadig bedre og bedre ud end i Sharknado. Ja, men det er sådan. Hun har hurtigt skal hen for at vide den, da hun hopper i vandet og sådan noget, at der kan man godt se, at det er dårlig computergrafik. Men jeg synes, altså, der er bare noget fascinerende over som en hej-gyser eller sådan noget. Jeg ved ikke, jeg er fuldstændig... Altså, jeg så sidste år, hvor jeg i biografen ser The Shallows med Blake Lively i hovedrollen. Og de der hej-scener der er det også i mange scener, der er det en rigtig hej. Og så hen imod slutningen, hvor man begynder rigtig at kæmpe mod hajen, der er det meget, meget, meget tydeligt, at det er en computerhaj. Ja. Og det tænk på, den film fra 16, og den her fra 99. 17 ja. Års forspil, ja. Og CGI er altså kommet langt siden. Men lige de der scener i The Shadows, der er det altså meget, meget, der er det endnu mere tydeligt i den her. Altså. Okay. Men det er også fedt i sådan en open water, hvor at det er også noget helt andet. De hajscener, vi har der, ikke, hvor ja. det er scener fra rigtig, altså rigtig optagelser af hajer, og folk der bare ligger og også på vandet. The Reef også. Ja, ja, det er rigtigt. Altså der er bare noget, jamen, det ved jeg ikke, det er godt at det var mig, men jeg kan. Ja, det er ikke mig i hvert fald. Jeg kan undskylde rigtig meget, når der er hajer med i en film. Ja. Lige bortset fra Sharknado, det er ikke. Og vi kan så ikke komme ud af, at når det nu er en hajfilm, så kan de jo ikke undgå at lave referencer til Dødenskab. Og de laver referencer til både næsten til alle fire dødenskaber. Altså de laver det der med, hvordan de dør, hajerne. Det der med, at de bliver sprunget i luften, ja. De får strøm, og de får, ja. Hvad det mere er, en ting til. Altså, det og det smadres ruden. Ja, og det er i Jaws 3D, ja. Og det er lavet noget bedre, end det er i Jaws 3D, hvor ja. Der var en rød ind imod. Ja, det er den fungerer faktisk. Ja, springer luften i firen, det er både en sejling, fordi så springer hajer i luften. De laver en lille variation på den der med helikopteren fra firen, der hvor den er det ikke helikopteren? Jo, det var den ved angreb, den der flyver, vandflyver, hvor den bliver trukket ned, helikopteren her i, ned i mod vandet. Det er sådan lidt variation på det. Ja, det der var den der, hvad hedder den der lignende ting, de har. Den bare lige så går den bare i stykker. Ja. Yes. Og det var sådan, okay, hvorfor? Ja. Han vejer jo op til flere gram mere end normalt. Ja, åbenbart. Han mangler jo en arm, så han må jo meget mindre, end man normalt gør, kan man sige. Men det er meget fedt der, hvor Stellan Skarsgård, han altså ryger der, så står han der, han står der sådan og mobber den der hej, og så kommer lige op og lige tager armen der, altså det er så, jeg grinede også, fordi det er bare så overdrevet, ikke, altså det der med, så det er jo fedt, det er bare sprøjter med blod på det der hvide guld, ikke, altså, altså hele den scene der, hvor de er nede i laboratoriet der, hvor hun bor ned i hjernen første gang, og den så smadrer glas og sådan noget, helt det, synes jeg, det er noget der fungerer allerbedst i filmen. Faktisk også der, hvor han er på vej til at blive hentet af helikopteren, og han falder ned i vandet, og vi ved ikke rigtigt, om der kommer en haj op, eller altså, der var der uvær deroppe, hvor vandet ikke sådan står stille, men hvor vi bare ved, at der er noget stort og dystert nedenunder. Men det er også det der uvær igen, det er jo fuldstændig ligesom Jurassic Park, det er uværet, der gør, at menneskerne mister kontrollen over naturen, ikke? Det er sådan... I Jurassic Park er det så... Ja, det kan man så vurdere, om det er det jo også her, men det er jo meget menneskeligt fejl. Men det er kombination, ikke? Ja. Den der, det er Dennis Nedry, altså... Ja. Og så naturen, ikke? Men mere en hajfilm elsker jeg nok mere undervandsfilmen. Altså jeg synes bare det der med at jeg har altid været meget fascineret af sådan scener under vandet også. Det jeg tror, er det ikke egentlig, hvad er det, James Bond, hvor de har en lang? Er det Thunderball? Ja, Thunderball, der synes jeg faktisk, det går ind og bliver kedeligt. Nej, jeg synes, det er fantastisk, det der undervandsscener. Der er så mange scener under vandet. Det er flot, det er flot skudt, men det, jeg synes, i Thunderball synes jeg, det bliver lige lidt for meget. Men de er bedst, de det, og jeg synes, det fungerer bedre. Det ved godt, det helligbrød, men jeg synes, det fungerer bedre i Never Say Never Again, som jo er genindspilning af Thunderball. Ej, det synes jeg så. Det er sådan lidt mere holdt minimum. Jamen, jeg er så også meget glad for Thunderball, end jeg er for Never Say Never Again. Ja. Det er svært, at han har en lotus, der kan køre ned under vandet. Det er en af Roger Moore-filmen. Det er Spy Who Loved Me, tror jeg. Okay. Ja, det er det nok. Det er der, hvor de kører ud af broen. Og så. Ja, så kan den lige lukke sådan nogle skrædder. Ja, så får der sådan en flapper, og så kører de op på stranden bagefter. Ja. Det er fantastisk. Ja. Men for eksempel de er bedst, altså, når også man ser, hvordan de, altså, jeg synes, den der fascination af at lave film, og så lave film i vand. Altså, jeg ved ikke, jeg tror meget af det her er også rigtig vand. Det er indtryk af. Det er at optage samme sted, som det optog Titanic. Altså, okay. Så er det du vil se skibet der nede på bunden. Ja, nå, den Titanic. Og Jack, modsat Titanic, eller hvad hedder det, The Abyss, som jo er en rigtig god og flot film, så havde jeg bare ikke rigtig noget gru, da jeg så The Abyss. Altså, jeg har ikke... Nej, altså, det er jo ikke en er et eller andet skræmmende for mig. Altså, det er et eller andet stort væsen, du ikke rigtig kan... Altså, men jeg synes, i det er bedst... Det er mere sådan drama. Jeg synes, i det er bedst, der bliver det naturen, der, ligesom, der bliver det skræmmende, ikke? Det der med, at de kan løbe tør for luft, eller der er andre forhindringer, ikke? Altså, der er det jo så også det, når man så har hørt nogle af historierne om The Abyss bagefter, det der med den der åndbare væske, der de har The Abyss, at de prøver det rigtigt, altså... Det er jo sådan lidt sjovt, altså det, så langt er de jo slet ikke gået i Deep Blue Sea. Altså, James Cameron er jo også... Cameron er fuldstændig vanvittig, ikke? Altså jeg har hørt også det der med, at da de optog Titanic, så der hvor hun hopper i første gang i det der kolde vand, den der reaktion hun har, det er en ægte reaktion. Det er vist koldt. Hun vidste ikke, det var så koldt, men Cameron har bare... Altså det er optaget i Mexico eller sådan noget, så vidt jeg husker. Ja. Og det var jo ikke sådan, fordi vandet var koldt nødvendigvis, men Cameron har så gjort det koldt. Han har kun lavet sidstanding, ikke? Han ville have den der reaktion, ikke? Og han er også sådan lidt sadistisk, ikke? Men altså, jeg synes bare, det, der er virkelig bare noget fascinerende ved det der med, og altså, nu er det også bare det, når man selv er making of diabetes, hvor man selv er med, de er, det er den gamle atomreaktor, de har fyldt op med vand og sådan noget. Altså, det, hele den der udfordring i at optage under vandet og hele det der, altså, det giver bare et eller andet visuelt interessant. Og man kan se, at de har gjort det samme her, som de har gjort det bedste der med, de har givet de der masker på, så man kan se deres ansigter samtidig, ikke? Fordi det er jo selvfølgelig et stort problem. Ja. Altså. Fordi det er jo lidt det problem, du har i Thunderball. Ja. Du mister lidt orientering, hvem er hvem, ikke? Fordi de ser alle sammen ens ud. Det er lidt det, der gør, at man kobler lidt fra i Thunderball også. Altså, det er bare nogle dykkere, der svømmer rundt. Altså. Det er det problem, de har løst i American Ninja, ved at give dem forskellige farver. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Og endnu et punkt, hvor American Ninja er bedre end det. Ja, det er helt sikkert. Helt sikkert. Ja. Men der var den. Jeg tror også bare, jeg blev jeg var ikke særlig gammel, da jeg så Jaws første gang, og der er bare et eller andet over den der overflade, og så ved du, nede et eller andet sted er der bare et stort gab. Ja, men det er bange for at gå i svømmehallen. Og det er ikke så meget, men altså, hejer, der er også ligesom Blackwater og alle mulige andre krokodillefilm og sådan noget, der er masser. Der er bare et eller andet over et stort væsen, som du bare ved vil æde dig nedenunder. Men det er også lige sådan dybet i sig selv er jo lidt skræmmende, ikke? Mm-hmm. Og så det der med, at du ikke kan se, hvad der er nede i dybet, det er jo det, der bliver sådan... Og det er også alle de der film, som vi aldrig har fået, men eller også tilbage til Jules Verne og sådan noget, med store blæksprutter og sådan noget. Ja. Altså, der er bare et eller andet over dybet, ja. Men det er også det der med, altså, men der er jo meget, vi har udforsket meget mindre, eller meget mindre, men vi har udforsket rigtig lidt af vores have i forhold til, hvad vi udforsker af rummet på jorden, ikke? Altså, det er jo bare til jorden. Ja, det er jo fordi, det er så besværligt at vandet på så dybt vand, ikke? Nu, man sådan, de der billeder, de har taget af, hvor nogle dyr, der lever nede på bunden af Marianegraven, det er sådan nogle, der er gennemsigtige, altså den der, kæmpestore æderkopper. Den der, der er med i Finding Nemo, den der med lygten foran, det er jo rigtigt. Men det er lidt sjovt, at de planlægger en tur til Mars, før de planlægger en tur dernede. Det ved jeg ikke, det kan også være, de gør. Men altså, det er også, jeg er selv lidt vandskræk, vil jeg sige. Altså det der med store åbne have og sådan noget, der bliver sådan lidt også helt åndenød. Men jeg elsker at se det på film, og jeg elsker at se ubådsfilm. Det er nogle af mine absolutte favoritter. Ja, det er også godt. Altså. Og selvom man selvfølgelig nogle af dem godt kan se, at det er ikke rigtig under vand, men i stedet man får en lidt klaustrofobisk, ligesom i deres boter. Men det er også der, så ved du også bare, at du er fucked, ikke? Hvis der kommer vand ind, så er du bare fucked. Der er ikke noget at gøre, fordi du synker, og så er du bare død. Deres bot, den rammer det virkelig godt. Altså, den er virkelig perfekt. Ja. Altså, det er så også det der med, at der er de der, at deres boter er forskellige udgaver også. Altså, hvis man ser tv-serien, den var jo 5 timer. Og det er ikke en minut for langt. Altså. Nej. Hvad er der også fordi, hvor de, er det den der... der er en, hvor der skal stå en inde ved sådan en atomreaktor, eller den der... K-19, det er... Ja, og det er Bigelow, så... skiftes til... Ja, det er jo sådan en forhold, så de faktisk dør... Hvad for noget? Det er den der russer. K-19, The Widowmaker. Ja, hvad skal de gøre? Jeg kan ikke huske, hvorfor, men inde ved den der atommotor der, der skal de gøre... Der skal altid være en mand til at gøre... Ja, det finder at gå i stykker. Gå i stykker. Der skal ikke være en mand, men da der så er den så er gået i stykker, så prøver de på at redde, før de får en atom. De prøver at køle den. Ja, køleren skal køle den. Så tisse på den hele tiden. Nej, men så står de og kølerne, så skiftes de til det, sådan at de ikke dør så hurtigt. Ja. Det er også bare... Men det var jo så også... Det er lidt ligesom tisse i bukserne. Det er jo så en virkelig historie, altså det er så ikke lige fungeret. Den, det er så de der russiske sanger med Harrison Ford og Liam Neeson, det er ikke fungeret så godt. Men det er en okay film, ikke? Ja, jeg husker den som en okay film. Flot lavet. Men altså, jeg ved ikke, er der nogen af jer, der har spillet Bioshock? Ja. Det er også fedt. Jeg fik virkelig lyst til en Bioshock-film, og det gør jeg hver gang, jeg ser sådan et eller andet. Der er ikke hej med i Bioshock. Der er ikke hej med i Bioshock, men det handler om sådan et... På vej ned, at det jo er en hej med på vej ned. Men det er ikke sådan... Det er ikke rigtig den, der er truslen. Altså, i Bioshock, der er det jo det her, man har lavet sådan et ideal samfund under... altså, man har bygget et samfund på bunden af havet, som er sådan et ultrakapitalistisk samfund, hvor alting koster penge. Og der er ikke nogen hjælp. Altså, det er sådan et fuldstændig ultraliberalt samfund. Men jeg fik bare lyst til at få en Bioshock-film. Jamen det er også rigtig fint. Han kommer jo ned i den her lukkede verden, som har været lukket til i 50 år eller sådan noget. Så alt dernede er jo, som det var i 50'erne, 60'erne eller sådan et eller andet. Og det er bare, det er virkelig fantastisk. Det er virkelig en fed setting. Altså det er jo, at vi aldrig fik en film. Gore Verbinski, han arbejder på det, men han ville lave den R-rated, og det ville de ikke være med til. Det kunne være fedt. Men den skal være R-rated. Men det er også, den er også, det er sådan en grænsen til en gyser også. Altså, ja, den har helt sikkert også nogle horror-elementer. Og det har han jo så også lidt erfaring med, altså. The Ring og sådan den der Cure for... Cure for Wellness. Cure for Wellness, det er også gyser. Trolls. Jeg fik lyst til at se den der Star Wars, fordi jeg svømmer ned til det der fikmulfolk nede på bordet. Episode 1? Ja. Gungans. Gungans. Yeah. Missad! Ja. Hvor de lige pludselig var Jedi, sådan, og de har sådan en... Det har det en del af det. Det er sådan en rebreather. Ja, men det er faktisk den brugte det ikke op på rumskibet lige 10 minutter tidligere. Jamen, den gælder kun, den kan den gælder kun under vand. Den kan bruge som vand. Det er det også for James Bond. Det er det samme, jeg bruger i Thunderbolt. Ja, de gør det, ja. De der skal også holde vejret uendeligt. Lige bortset for når de er under vand. Ej, der er også en fantastisk undervandsscene i Mission, den nye Mission Impossible, faktisk, synes jeg. Ja. Nå, hvor han nede i... Ja, det synes jeg bare, at man får brugt det godt. Ja, det fungerer faktisk, fordi... Ja, der er spænding hele tiden, det er spænding. Ja, vi ved også kun, at han har kun, det kun det 20 minutter. Han har ja, der er jo lidt til den på også. Ja, og så er det så Tom Cruise, så der er lige 10 minutter ekstra. Fordi ja, men han bliver jo så reddet af hende der til sidst. Han klarer det jo ikke engang selv. Vi snakker der også et Grant Morrison show, hvor Tom Cruise og Jude Law er inde på samme tidspunkt i showet. Og Jude Law har lavet en scene i den der The Young Pope TV-serie. Ja. Oh, det er rigtigt. Hvor han skal vende sig om mod kameraet, mens han sådan siger, fader hvor? Og så skal han, det under en swimmingpool, så skal han vende sig, og så kommer kameraet ramme på ham, og så kigger så skal han kigge på det rigtige tidspunkt under vandet, mens han så laver Gordons tegn. Men da han så fortæller historien, så kan Tom Cruise så fortælle, at det der halvanden minut, jeg tror, at Jude Law kunne holde vejret, altså Tom Cruise kan holde vejret i 5-6 minutter. Altså. Det kan man jo, når man er scientolog. Ja. Det, ja, altså, det. Så, man det, så har man alle de der thetans. Det var han blev ved med at snakke om the pain. Yeah. The pain. Yeah. You know the pain. Det gør han ikke på det der på det minut, der han kan Jude Law. Nu har han ikke the pain. Ah, nej, men han blev ved med at snakke om the pain. Yeah. Han blev ved med at komme tilbage til the pain. You know the pain. Han finder en, der har oplevet det samme som ham. En anden ting, jeg synes, der er fedt i den her film, det er der, hvor hende, nu kan jeg ikke huske, hvad hun hedder, hende hovedrolle, hende... British lady. Hun kommer ind i sit rum der, og så ser hun bare det der cowboy, eller det der ud til, hvor der... Jeg forestiller mig bare, hver nat, når hun sover, så ligger sådan hej og kigger ind af det der øje ind til hendes seng der. Og især, når hun er så hurtigt til at tage tøjet af. Altså, hun er rimelig nemt til at tage tøjet af, vil jeg sige, og til at få det på igen. Ja, ja, det går bare. Sådan en våddragt, den tror jeg virkelig være ret svært. Hvorfor er det? Hvorfor? Jeg forstår ikke den scene der. Hvorfor er det? Fordi Renny Harlin sagde, at jeg synes, det er en god dag. Because boobs. Der er ikke så meget boobs, men det er okay. Yeah. Jeg tænker, når man har våddragt på, og man så har BH på indenunder. Det har man. Det har jeg i hvert fald. Hun har, og Morten har. Men det er jo det der med, at hun stiller sig op på den der våddragt, fordi den skal isolere hende, men den er jo gennemblødt. Og så, man står stadig med sine støvler også, og op på det skobord der også. Nej. Men er der ikke vand op til fødderne, synes jeg? Ja, hun har stadigvæk støvler på også. Nej, hun har bare fødder. Og det sjove er... Jamen, det der våddragtsfødder. Ledningen bliver ved med at ligge nede i vandet, når hun hopper ned i vandet. Ja. Men jeg ved ikke, om den lige pludselig stopper med at tage strøm. Nej, så er der ikke mere strøm. Nej, ja, fordi der er så ikke lys derinde og sådan noget, så det er... Saffron Burrows. Hedder hun det? Ja. Okay. Ja, hun er, det var Maria, hun sagde også, men man har ikke rigtig set hende anden. Nej, nej, og hun har været med i nogle andre. Hun er også med i den der Adam Sandler-film, Rain Over Me også, fordi jeg er helt vild med både hende og... Men den, både Don Cheadle og Adam Sandler. Men det er også der går den film, der går den bare full retard, altså der går den i hvert fald full B-film, ikke? Mm. Det, der er ikke sådan et plotmæssigt grund til rigtigt, men det er, så, det er fedt at have en stripscene. Det passer fint. Så nu skal hun smide alt tøjet. Ja, der var ikke andre scener, hvor det sådan rigtigt passede, der nogen smide tøjet. Jeg vil hellere se hende smide tøjet end... Og hvorfor beholder hun så BH'en på, kan man sige? Altså, så kunne hun lige skal... Ja, hun var det ene ind i rummet. Altså, det kan ikke også være, at den kunne isolere, hvis hun lige kunne komme lidt længere op ved at smide den. Jeg vil hellere se hende smide tøjet, end jeg vil se hverken Robert Shaw eller Roy Scheider eller Richard Dreyfuss smide tøjet i et tøjskab. Altså. Eller Thomas Jane. Ja, Thomas Jane også. Ja. Men ham har vi set smide tøjet, men han var med i Nemesis, det så vi ham i bagfra. Altså, oh, ja. Som meget ung skuespiller. Åh, jeg kan ikke huske ham. Jeg har ikke glemt den film. Det er bare en af de ene ører. En af de ene øje ud af den anden, den anden ører. Var nogen, der spottede zipdisken? Ja. Det sagde jeg også, det var fedt. Den, Maria, hun sagde, det er en floppy disk. Så sagde jeg, nej Maria, det er ikke en floppy disk. Det er en zip-disk. Og så var jeg forklare 100 megabyte. Så var jeg forklare hvad en zip-disk var. Men det er dem, når man zipper en fil, det er der, det startede, ikke? Fordi de var pakket. Er det ikke sådan, det var? Nej, det var... Er to forskellige teknologier, hva'? Ja, disk. Jeg troede, de var pakket på den måde. Var det ikke det var bare 100 megabyte på en disk. Nej, det var sindssygt. Jeg var også tre gange så tyk. Jamen, det var sgu jo et drev. Det kostede 2.000 kroner. Det drev der, det var sådan en ny computer. Jamen altså, jeg kan huske, at vi som unge, det var, åh, få fat i sådan et tipdrev der, det kunne være fedt. Ja, vi vidste ikke rigtig, hvad vi skulle bruge det til. Men så meget, så mange, hvem har alligevel brug for så meget lagerplads? Det er der ingen mennesker, der har, tænker man på det tidspunkt. Jeg kan huske, at da vi som unge, så tog vi ind på biblioteket med vores floppydrev, og så hentede vi demoer af spil på biblioteket, fordi de havde internetforbindelse, og så ned på vores floppydrev, og så nogle af dem, de fyldte jo flere floppydrevs. Så vi skiftes jo, så vi havde sådan en pulje, vores venner af floppy drives, som vi kunne. Ej, Doom kunne godt være på en enkelt, kunne ikke det? Nej, det kunne ikke. Da jeg købte Doom 2, og jeg tror, den var på 10 floppy disk. Hold nu kæft. Da jeg gik på gymnasiet, der havde jeg disketter med, når vi havde computeren. Der havde mulighed for at komme ind til computeren. Jeg havde ikke nogen computer på et tidspunkt der. Så kom man jo til at hente en musikfil. Men det kunne ikke være på en diskette. Så var det, man jo finde sådan en fildelingsting. Ja, ja. Så putte det ud på tre disketter, der kunne være en sang på. Så tager det hjem igen ind på computeren. Eller hjem der. Ja. Så vil man det. Så vil man virkelig den sang. Så vil man det virkelig. Jeg havde ikke internet på et tidspunkt, så der var internet derovre. Men på Asia. Hvad var det? Er det 3,5 megabyte, der kunne være på? Den var 3,5 tomme. Det var også sådan en halv, jeg kan ikke huske, hvad det hed, hvor det kun kunne være 720. På sådan nogle havde vi også nogle af. Det var det. Og så man tænker, hvordan det så steg op af, så det så kom de der MP3-spiller med 256 megabyte. Jeg tænker på de der floppy, jeg tænker på de der små, dem her, på den her størrelse. De der lidt tykkere plastik nogen. 1,44. Ja. Hvad med det der, hvad med at de har sådan, der kunne bøjes? 5,25. Ja, det er 5,25 tomme. Jeg ved ikke, hvad der kunne være. Og dem kunne man få i sådan en stor format også. Man kunne få den i sådan en LP-format også. Ja, men der er også den største, vi bruger i Wargames også. Ja, lige præcis den der store størrelse. Det havde også til, der var også sådan lidt til Commodore 64 og Amiga'en også. Men den kunne jo så til gengæld vende, der skulle man vende den. Der kunne man vende på både op og ned. De gode gamle dage med båndstationer også. Åh, det er fantastisk. Men der er også et eller andet mærkeligt med det der med, at det er ligesom at Samuel Jackson overhovedet ikke ved, hvad de laver. Han er sådan meget overrasket over. Jeg kan bare give deres penge til det. Laver I noget med hejer? Han spiller også et meget mærkeligt magtspil med Thomas Jane. Altså han må have vidst hele tiden, at de havde en ex-con ansat. Og det må åbenbart ikke have været et problem, siden de ansatte ham. Så jeg forstår ikke rigtigt det magtspil, der han kører. Det er meget underligt. Fordi de står hele tiden og måler størrelse på, ja. Appendix. Det er meget ondt. Men når man tænker på, hvor stor det persongalleri der er, så synes jeg faktisk, det er en meget god måde, at de får lanceret mange personer på. Mm-hmm. Altså sådan, som Stellan Skarsgård, hvor de siger, at han er den klogeste mand i verden. Altså. Han står og pisser op mod vinden. Altså. Yeah. Og så derhen, der hvor de bliver fanget af hejlen nede under, så står han Michael Rappaport, would you set me up? Og så vender han sig om sådan rigtig. Ja, han er også rigtig god. Men det er sjovt at se Skarsgård, det er ikke fordi, når man har set ham nu i Avengers-filmen, der han ser virkelig ung ud i den her. Altså, det er altså, han kan jo spille alt den mand. Ja. Han har jo været med i Trier, han har været med i... Han er fantastisk. Han har også med i Minority Report. Det er Stomare, jeg tænker på. Ja, undskyld, ja. De ligner også hinanden rigtig meget. Lidt. De er svenskere i hvert fald. Han er med i Dogville, er han ikke? Jo. Han er en af de Triers faste skuespillere. Det er også samme, at der er sådan gennemgående i Nymphomaniac også. Jamen han er altid god. Altså det har jeg skrevet her i mine noter. Han kan spille alt. Vi snakkede tidligere om King Arthur, den med Clive Owen, før vi begyndte at optage. Der er han jo også med i Søren Skarsborg. Og er virkelig mindeværdig i den også, fordi han er virkelig sådan en... Han stjæler scenerne, og det virker lidt som om, at de ting, han siger, det er ikke helt sådan, det er sådan, man spørger det. I modsætning til Ian, ham der fra Fantastic Four, der spiller Mr. Fantastic i den der fra 2005. Og han spiller Ian Lancelot. Ian Griffith. Han står og laver øjne til Keira Knightley, som spiller en eller anden. Keira Knightley er særlig. Så laver de øjne til hinanden, så der skimer hele filmen igennem. Det er simpelthen. Det er det eneste, jeg husker den film. Jeg har aldrig set, jeg har aldrig hørt om den. Den er bare god. Jeg synes, den er virkelig, den er bare god. Du skal bare, den er virkelig. Ja, der er faktisk den er meget flot skudt, altså. Ja. Og der er en scene ude. Hvem har lavet den? Dominic, Antoine Fuqua har lavet den. Nå, ham med Training Day. Ja, ham med. Den er lige så god som Training Day. Er det den med generalen Stanner? Hvem er det? Nej, den er virkelig dårlig. Den ser sæt mig også ringe ud, den der nye. Det var så også en af de der de King Arthur-film, der kommer den der Guy Ritchie. Der er den klart bedre, den du nævnte tidligere med Excalibur, hvis man skal se. Keira Knightley der til King Arthur, det var også en af dem, der fik meget omtale en gang. Fordi de har lige pumpet hendes bryst lidt op på plakaten. Ja, det er det. Til, hvordan hendes bryst er i virkeligheden. De har kørt en Tomb Raider på den. Ja, det er det faktisk, fordi at, hun er lidt mere flat-chested. Hvad mener du med en Tomb Raider? Ja, der er ikke noget, der er pumpet op i Tomb Raider. Nej, over det. I filmen eller i spillet? I filmen. Og plakaterne. Der er sådan nogle polygonbryster der, det er 2004. Det er simpelthen det, der kan få en 14-årig dreng til. Åh, jeg har godt husket, at jeg har set noget med den her. Hun spiller sådan en Wild Thing-ting, ikke? Ja. Gør hun det? Føler hun ikke... Jeg skulle til at sige Lady Marian, men det er vist en anden... Hun skal forestille sig, ja, Lady Marian. Det ligner sådan noget i Game of Thrones. Lidt, hun skal forestille sig sådan lidt Lady Marian. Det er sådan lidt gå tilbage til rødderne-agtig version. Jamen, det er sådan en... Ja, det er sådan noget underligt noget, og de prøver sådan Game of Thrones, Robin Hood-agtig noget. Det er sådan lidt underligt. Ja, jeg kan bare huske, at han står og skimer. Det står og skimer. Men det er det så også... Fordi hun er kærester med en eller anden. Hun er kærester med Clive Owen, ja. Ja, men det er jo ham, der er Arthur, og det passer meget godt til... Og Mads Mikkelsen er med i den også, kan jeg sige. Hvor fanden var det? Jeg så en video, hvor der var nogen, der var helt... At Mads Mikkelsen her var bare det nye hotte i Hollywood. Den en af de bedste danske skuespillere nogensinde, og han var bare fantastisk i film. Og der sad jeg virkelig og kastede lige stille op i munden, fordi hold da fast. Og så vidt de klips fra en film, og det var bare sådan... Det er jo så åbenlyst, at han ikke kan spille skuespil i de scener, I viser der, at det er helt... Det er helt siger manden, der heller ikke kan lide Russell Crowe. Ja, nej, jeg har sagt, der er én film, hvor jeg godt kunne lide Russell Crowe. Det er, hvor han er journalist. Nej, hvad hedder den? Der, The Insider. State of Play. The Insider. The Insider. Der er en ikke journalist. Der er en whistleblower. Ja, han er altså også god i. Den har jeg ikke set. Ja, det er en fantastisk film. Michael Mann film, den. Ja, men der er et eller andet, der holder mig fra at se den film. Hvad ved det, jeg ikke, hvad det er. Altså, Al Pacino er med den også. Det er jo, han er sgu da meget god i The Nice Guys. Det er rigtigt, der er to film, hvor jeg godt kan lide ham. Han er også god i Gladiator. Ja, nu har vi jo fået etableret fra Gerd, ikke? At hvis man bare har lavet noget dårligt efter noget godt, så er man ikke en god. Så er, det slut. Ja. Så derved, Russell Crowe tæller stadigvæk som en træls skuespiller for mig. Nå, men så skal de prøve at flygte på de her ejer, ikke? Yes. Åh, ja, vi snakker med Deep Blue Sea. Ja. What? Så skal de kravle op af sådan en lang skagt, hvor der er en stige. Nå. Så er de der to damer der, de går bare fuldstændig i retardo lady mode, og bare kravler, som om, at de... Jeg har aldrig set, at nogen kravler så langsomt op af en stige, især når de har sådan nogle Einstein-hejer lige i hælene. Det er simpelthen... Så frustrerende at se. Men der falder også ild ned. Ja, så hjælpeløs. Der falder jo også ild ned. Det minder lidt om scenen i Alien 4. Det er på trappen der. Ja. Så meget, desto mere grund er der sgu da til at se og get the fuck out of there. Altså lige for lidt. Jamen jeg forstår heller ikke, hvorfor det går så langsomt. Det er ligesom, det skal gå så langsomt, sådan vandet kan nå at stige. Det er lige før man sådan... Det er jo kvinder, de kan ikke kravle i turde som mænd. Det er ligesom det sport, og sådan er det bare. Det var vi kvindfugle. Ja, men jeg heldigvis så sidder jeg så langt væk fra Marianne, hun ikke kan sidde og sparke mig, så det er godt. Men så får vi også sådan en scene, hvor Stine, den... Hvor hvad? Hvor at Stine, den knækker, og så hende der, som hele tiden falder i vandet, hun falder i vandet igen og igen, hende der Jan der. Ja, hun fortjener så også at spise. Og så bliver hun sådan slynget rundt, sådan, og så kunne jeg bare ikke lade være med at tænke sådan, it's not snowflake! Hvor det bare... Ace Ventura. Nå ja, jeg tror det er delfinen. Ja. Yes. Er det for en snowflake? Det er bare en hopper, han skal finde den der maskot. Ja, det er helt fint at gå ud på. Eller en delfin, ja. Jeg kan ikke huske. Og det der Chicago, hvor de så skal bruge. Der var der også. Og da de finder ud af, at hun ikke er jomfru mere. Ja. Og nu er faktisk blevet raffen. Jeg kan huske, at der var en sådan double feature i Young View, hvor de viste det der med toren. Ja. Ikke som tur. Ja. Der blev grinet allermest der, hvor ham der, den onde britiske mand i toren, han blev taget af gorillaen, og så gorillaen voldtager ham. Mens den der In the Jungle, den spiller. Ja. Ja, bare. Welcome to the Jungle, eller? Nej, det er... Lion's Lion's Lion's Lion's Lion's Lion's Lion's Lion's Lion's Lion's Lion's Lion's Lion's Lion's Lion's Lion's Lion's Lion's Lion's Lion's Lion's Lion's Lion's Lion's Lion's Lion's Lion's Lion's Lion's Lion's Lion's Lion's Lion's Lion's Lion's Lion's Lion's Lion's Lion's Lion's Lion's Lion's Lion's Lion's Lion's Lion's Lion's Lion's Lion's Lion's Lion's Lion's Lion's Lion's Lion's Lion's Lion's Lion's Lion's Lion's Lion's Lion's Lion's Lion's Lion's Lion's Lion's Lion's Lion's Lion's Lion's Lion's Lion's Lion's Lion's Lion's Lion's Lion's Lion's Lion's Lion's Lion's Lion's Lion's Lion's Lion's Lion's Lion's Men der er også, ja, det er ikke også Toren, der er med Monopoly Guy. Ja. Jo. Der var han spiller, hvor han går med ham som sådan en hans kone har den der pels. Så har han manden på sin pels. Jeg kan slet ikke huske. Jeg er bare tvivl med at se Toren. Jeg tror, jeg synes, det er meget så rundt. Og så i Toren der, hvor de kører den, hvor han sidder ved en kultur. Ja. Og så ser de sådan af. Han var altså fantastisk på det tidspunkt. Altså han var så helt speciel. Det var ikke og der var ikke nogen til at han blev castet til Batman Forever i hvert fald. Nej, og de roller han fik, det var jo sådan nogle roller, men han var jo så perfekt til det. Så er det lidt trist, og så har jeg set Dummer Dummer 2, og så bliver lidt trist over det faktisk, fordi der det er ikke så sjovt. Nå, jeg vil også tage den, ja. Så optager vi andre bare videre. En af de ting, som altid har undret mig ved filmen, eller også når man ser nu, det er, hvor kloge hajerne egentlig er, fordi deres plan, nu spoiler vi igen, det har vi gjort i gang, deres plan er jo at sænke hele anlægget, så de kan hoppe over hegnet. Ja, det er da ikke så dumt. Og så med det her polen. Men så vil jeg sige, at hajerne, de må kunne se over vand, så de kan se, hvor højt hegnet er. Og sådan vurderer. Har du aldrig set det billede der, den der hej, der træder på en Lego-bræk ned? Jo, det er rigtigt. Det er en af dem, okay. Men der er jo så også i Dødenskab 4, der er det jo den der, hele den der hej-familie, de er ude efter Brody-familien. Mm. Altså, så de er jo kloge generelt. GPS-familien. Ja. Det er sådan en hej-pæsko. Ja. Ja, sgu da. Det kan også være, de står oven på hinanden. Ja. Så holder den bare med. Så lader det, sådan, det er sådan, de er kommet... Det er sådan, de er kommet over hegnet. Den første, der kom ud her, lige for en tro, så lige det. Vi ved jo også, at helikopteren er op over vandet. Hvad ved de egentlig? Jo, men de kan se, hvor høj hegnet er. De kan se over vandet og se, hvor høj hegnet er. Men kan de ikke hoppe op ligesom en delfin? Men med helikopteren, der er det jo på grund af, at Stan Skarsgård ligger på den borde, så hopper de op, fordi der er nogen, der bevæger sig op over. Åh, okay. Men det er jo ikke ligesom med hunde i Cornetto-trilogy, men de kan ikke kigge op, det kan hegnet godt. er det hele vejen gennem Cornetto? Jeg tror, de refererer. Er det ikke bare sjovt med det? De refererer det i hvert fald en af dem, men det er jo sådan generelt. Men jeg synes egentlig, noget af det, der fungerer rigtig godt ved den, det er det hele. Det er location. Altså den der... Location fungerer rigtig godt. Og historien. Nej, men det vil jeg... Og skuespillet. Det fungerer bare godt, at de får etableret den der station, de er på. Vi får at vide de der forskellige niveauer. Ja, måden man bliver introduceret til det, også det, hvor man kommer med kameraet under vandet, det synes jeg fungerer skide godt. Det fungerer meget godt, at blive etableret. Man tror på, det er sådan en research station der. Og jeg synes, en anden ting, der er ret godt, sådan fungerer ret godt, det der med nye måder, at der kan komme vand ind på, sådan der hajerne kan komme ind. Ja. Det synes jeg egentlig også, det er med til sådan hele tiden at eskalere det der med, hvordan kommer hajerne nu herind. Og nu vi sikrer, okay, nu kommer hajerne herind, eller nu går ruden i stykker her, eller nu går døren i stykker her, eller et eller andet, ikke? Eller nu der er en eksplosion op ovenpå, eller et eller andet. Altså, det synes jeg egentlig, det fungerer godt, det der med, fordi man tænker sådan lidt, okay, kan de ikke bare flygte derind, og så er de i sikkerhed? Nej, men og det er der sådan en grund til også, at hajerne gør det der. Så det fungerer egentlig meget godt, det der. Men hajen, den får også lige skruet op for ovnen, mens at... Det gør den. Det er fedt. T-Cube, han ligger inde i. Det er altså også hurtigt, han får hakket ud med en øks, der... Ja, det er han sgu nødt til. Jamen altså, han hakker, man ser to gange, så lige pludselig er det bare helt åben. Og så ja, der er jo også en anden film, at den ligger så rigtig tæt op ad over Dødenskab. Mary Poppins. Ja, Mary Poppins, den var jeg lige ved nævnt, men også Poseidon Adventure, den er oprindelig. Ja, den har jeg aldrig fået set. Der er også det med, at de skal igennem niveauerne for at komme op. Ja, det er rigtig tæt på den måde, de laver i den her film. Ja. Altså. Også det der med, at de kravler op ad stier, så kommer der ild ned forbi dem. Det er tæt direkte for Poseidon. Og så det med hende der kommer flyvende med paraplyen. Ja, det er Shelley Winters. Ja. Yes. Ja. A spoonful of sugar makes the medicine go down. jeg bliver sådan lidt... Jeg kan godt se, at det er en fed location, og jeg synes altid, at de forklarer det. De opbygger fin suspense med, at der er de her tre niveauer i den her undervandsbase her. Jeg synes bare, at det er meget, meget fjovet, at det er en undervandsbase. Fordi det må bare gøre tingene meget mere besværligt, at det ikke bare er sådan, ligesom sådan en bordplatform, der er ovenpå. Ja, hvorfor er det ikke bare én, hvorfor er det ikke bare ét niveau nede under vandet? Ja, der hvor de ligesom skal tage hejerne op til at få... Det er det, de kunne få. Ja, de har jo selv tilføjet en masse, det siger. Ja, det må de jo have, for de har ikke haft brug for så mange niveauer, da de skulle... Jo. Altså, det er sådan lidt, because plot, Jeg kan også godt se, at det fungerer fint. Det fungerer fint. Det er ligesom forskellige pumpestationer, når man bruger benzin på en bil. Så kan de alle sammen komme flere på en gang. Alle ubåder, der er oven på en anden. Yes. Okay. Det kommer an på, om man har en benzinubåd eller en dieselubåd. Ja. Man skal bare ikke komme til at... Eller man har sådan en grøn ubåd, der... Men der er mange sådan, der er mange, nu skal vi Mr. Fusion. Mr. Fusion. We call it Mr. Cobain. Where are we going? We don't need C. Men der er mange troops i den her, ikke? Det der, hvor han siger det der about the deep blue sea. Han siger lige titlen. Yeah. Det der med film, hvor man siger titlen. Det kører det, er det Empire eller Total Film, de har haft sådan et feature i deres, i hvert blad, at name that movie, og så siger de et eller andet med, this is going to be the longest day. Hvad er det, hvad film der er It's all it thinks about, the deep blue sea. det er det, han siger. The deep blue sea. Det er lige før, han kigger ud i kameraet, da han siger det. Der er tit, de sådan nærmest kigger ud i kameraet. Ja, det er lige ved at blive sådan helt... Jan Sartre Bobak, det der, at nogle gange så hyrer de nogle venner, og så giver de dem ikke ret mange penge. Det er også, de taler ofte, meget ofte taler de kun til os, fordi sådan, der er meget ofte, hvor ham der kokken, han er selv, hvor LL Ice Cube, han er selv. Og så, Ice Cube? LL Ice Cube, han er selv. Og så skal han respekt for. Yes. Ladies love, Cool James. Ja, det er synd for, han kan ikke finde nogen der. Og så er det sådan lidt, han har ikke nogen at spare med, og så sparer han sådan nærmest med kamera, så, ja. Sådan, eller den der skide papegøje der, og så snakker han med det. Der er virkelig... Det er fedt, at de har glemt ham store del af historien. Der tænker de ikke på ham. Så hov, der var koppen sgu. Jamen, de er også så har vi lige ham med lidt, og så er han væk igen. De er fuldstændig ligeglade med ham. De er ikke nogen, der sådan tænker på at redde ham. Eller nogen. Der er ikke nogen, der ved ham. Ja, der var de inde i den skak, der hvor de er på varme stigen. Så vi sagde, at nogen, der begynder at banke på ham og op ovenop dem. Så er der nok nogen, der begynder at tænke, at det er hegnet, der begynder at banke på døren. Så er det alt cool. Jamen, det er ikke nogen, der... Det kan være, de bare... Altså, han har ikke været særlig meget betydning. Han er token black guy. Han er bare token black guy. Ja. Nå, er han ikke død endnu? De er sådan overrasket. Jeg troede, han var den første, han døde. Men der er virkelig også nogle virkelig, virkelig dårlige runliners her i. What? Bring me some sushi. Oj, da min tær, de skulle lige... Så lad de lige release igen. Det, Men... Jamen, det ved jeg ikke. Men stadigvæk kan det være et meget bedre end Pierce Brosnan i James Bond. Der er også på et andet tidspunkt, hvor han siger amen. Er det ikke der, fordi de står og beder hinanden her og så? Give amen! Amen! Amen! Det der, det ved at fylde op. Fylde det der bur der, det er forfærdeligt. En ting, jeg altid tænker på, sådan nogle film som dem her, altså, de er eddermame gode til at holde vejret. Jamen, det er mærkeligt, de snakker faktisk om, inden at de laver det der trick, hvor de skal op til overfladen til sidst. Så snakker I om, vi skal passe på, at vi ikke flyder op for hurtigt, fordi vi kan få noget bænds. Jamen, det er, så meget, det er ikke så meget den scene, men der er nogle af de andre scener, den der for eksempel med Thomas Jane og Michael Rapaport, der vil ske den første, den der tingest. Det tager jo 10 minutter. Eller sådan Ja, det tager rimelig lang tid. Og så når man tænker på, jeg tænkte på det, jeg så den igen her, altså, alt det der udmattelse, alt det, når de bruger en masse kraft for at flytte de ting under vandet. Altså, ja, det tager også noget energi. Ja, altså, og så alligevel, og så tænker man på selv, det er midt i ingenting, eller midt i en masse vand. Og hvordan skal de skal svømme et stykke for at komme ind og få noget luft, altså. Men sådan er det jo i rigtig mange. Jamen, det er meget som computerspil. Og sådan en som Alien 4, Alien Resurrection, det er jo lidt det samme også, det hvor de svømmer under. Ja, der svømmer de godt nok under vand. Og så de der aliens skal svømme under. Jeg tror faktisk, jeg har prøvet, om jeg kunne holde vejret så lang tid, som de gør. Altså, det er kun sådan en cruise, der gør. Ja, og han har en rebreather. Ja. Man kan måske godt forstå, at Thomas Jane var en eller anden fridykker-agtig type, så han måske det, godt kunne have været 5 minutter. Men tænk som Michael Rapaport, der måske er sådan en tekniker. Det tror jeg ikke helt på. Han er også meget bange. Ja. Han er meget bange i den film. Det kan jeg sgu da godt forstå. Jeg vil også lade mig at skide ud. Og jeg synes, han er meget bange. Michael Rapaport, det er en af de der virkelig underkendte skuespillere. Han har været med i så mange fede film, og været med i så mange tv-serier i alle mulige roller. Altså, han er mest en, at man ved, at når han kommer med i en film, så leverer han varen. Altså. Det er rigtig godt. Han er også god i Friends. Ja, Friends, ja, som hende Phoebes politimandskæreste. Åh, jeg sgu da. Ja, det er rigtigt. Og han er med i en stærk Spike Lee-film også, faktisk. Men det er også det der med, det der, hvor Thomas Jane han er nede ved de der hajer første gang, og så lukker de ned for strømmen, og hvad de gør, de der hajer. Eller hvordan strømmen går, på en eller anden måde. Ja. Er det ikke der, de får helikopteren til at spytte ind i huset, det hele Eller tager de kameraerne, det er sådan, de gør. Ja, de smager et kamera fra den. Ja, og så er han derude i den der sluse. Ja. Og så forstår jeg ikke, hvorfor han svømmer fremad. Hvorfor svømmer han ikke bare tilbage igen? han skal jo få hegn ind. Han skal få hegn til at søge. Det er jo forbindelse med, det giver faktisk mening. Det er faktisk rigtig god, fordi det der uværet er, skal vi sidde og flytte fødder? Ja, det skal vi. Det der uværet er over den, og vi kan se i starten, da han svømmer ud af de der hegbuer, der kan man se, at vandet er helt klart, og man kan se rundt. Men simpelthen, når uværet kommer, at det er fuldstændig grynet, og man kan ikke se dem, før de står næsten ved at bide ham i fjeset. Altså, den scene er rigtig fed, der hvor han svømmer ud af den åbning, som du siger, der er der god spænding, synes jeg. Ja, jeg synes, det er fedt. Men hende er oppe i tårnet, man ved også bare, hun dør. Jo. Hun er sådan lidt for chippy. Hvis du synger i en film, så dør du. Men det er jo sådan her... Det er Madonna. På et tidspunkt, så siger... Kommer af Madonna. Hvad hedder det? British Lady. Hun siger, at de vil... Ice Cube, T, Jay og British Lady, ja. Og vi kommer til at redde så mange liv med det her. Ja. Og så Thomas Jane, han er helt fortørnet, for siger han, redde liv, ligesom Brenda, ligesom Jim... Og sådan, det er alle dem, der hedder noget fra Beverly Hills. Det er hele den der Brandon og Kelly. Det er også det, jeg har glemt. Hvad er det, moren hun hedder i Beverly Hills? Kan det ikke huske? Carol. Cindy. Men hun er jo egentlig, det er jo egentlig lidt sjovt, fordi at, man tror egentlig også lang tid, spoiler, at hun kommer til at overleve, ikke? Ja. Yeah. Og det er jo lidt det, at English lady. British lady. English. Yeah. Amish. Amish lady. Susan McAllister, Saffron Burroughs. Men det er også fordi, hun... Altså, Susan. Ja, jeg mener, han snakker om, og nu kan jeg se på IMDb, står der, at det er Renny Harland, der træffede en beslutning. Det var ham, der synes, at hun skulle blive sådan lidt at skurken i filmen. Jamen, hun bliver jo lidt en skurkrolle. Ja, men jeg har nemlig hørt autokommentaren til den, og jeg kan kun anbefale autokommentaren med Renny Harland, for han er virkelig underholdende. Men den til den her, jeg hører, jeg mener, at snakke om til nogle testscreenings af den, der overlever hun i slutningen. Ja, det har jeg også hørt. Og det kunne folk ikke lide, for de kunne ikke lide hende. Nej. Så det var derfor, der blev ændret på, at det var så Edward Cool J og Thomas Jane, der overlevede i stedet for. Jamen, man tænker også lidt der, hvor hende der den anden, hun overfalder hende for, at det er din skyld, min mand er død. Og sådan, ja. Sådan, jamen, du er jo fuldstændig ret. Ja. Det er jo din... Ja, hun er ret kold. Altså. Det er din fuldstændig åndssvage beslutninger. Og man tænker på et tidspunkt, at der angrer hun, eller der er hun lidt ked af det. Men så lige snakker man alene med Edward Cool J, så er det hele virket. Jeg skal lige hen efter mine notater, så hun er bare... Men man kan sige også, hvis man skal forsvare det, så kan man sige, hvis det skal give mening af det, der er sket, så skal hun i det mindste have sin research ud af det, fordi så hun redder nogle mennesker. For at få mere ud af det der, så skal de stadigvæk bryde konventionerne. Nå, hun er ikke færdig nu. Nå, jo, men for at få alt det her snot, så er de jo nødt til at gøre de samme gensplejsninger af hejerne, som er ulovligt. Ja, det siger hun jo, at de har gjort det. De har jo gjort det, har de det ikke nu? Jo, men de har jo nok til at bevise. Ja. Så hvis de skal gøre det fremadrettet... Men hvis de skal lave sådan en fabrik, der skal producere det, så skal de lave en hajhjernefabrik, eller så er de nødt til at lave alle de her gensplejsede hajer, som... Det er Thor, der har de bare sådan en fabrik. Der var jo faktisk snak om en Thor, som så ikke blev til noget. Deep Blue Sea. Yes. Deep Blue Harder Sea. Yeah. Deep Blue Sea. The Adventures of Deep Blue Sea. Deeper Blue Sea og Deepest Blue Sea. Ja. Deepest. My Heart. Og så fire, den hedder My Heart, My Hat is Like a Shark Fin. Ja, eller Deep Blue og Die Hard. Ja. Die Hard and Deep Blue. Ja. Ja. Hun får jo, hvis jeg lige må vende tilbage til British Lady. Hun får jo ligesom redeemed sig selv. Simpson. Ja, hun er bait. Gør hun det? Jeg har skrevet, at hun begår hej i Kiri. Det er så fedt, da hun ligger nede i vandet, og så finder hun ud af, hvad er det ene til, jeg lige har gjort, nu når den her store hej, der kommer med åben kæft. Der var andre måder, hun kunne have afløst opmærksomheden. Kunne hun ikke bare have puttet blodet ned i vandet? Ja, hvis hun havde så havde hun rødvin, kunne hun bare putte det også. Altså, ja, rød soda, kan sikkert også gøre det. Også rød soda, ja. Jeg tænker lidt, fordi der hun skærer sig selv i hånden, og det ligner nærmest sådan noget strawberry jam, der kommer ud af røgen, ikke? Jeg tænker, det, hvorfor også British, jo. Altså, så skal det være marmaid. Men hvorfor døber hun ikke bare hånden ned i vandet, tænker jeg, eller sætter sine fødder ned i vandet, så kan hun trække dem op? Så er publikum ikke sikker på, at hun døber. Nej, men det er sådan, hun hopper i, altså hun hopper i sådan højt fra, så det er umuligt for hende at komme op igen. Jamen hun hopper, altså hun ender meget, meget langt ude med det spring. Jamen hun hopper sådan virkelig langt ude, så jeg tænker, okay, nu kan jeg lige så godt bare gå all in, men hun er selvfølgelig heller ikke, så hun er ikke så klog. Nej, ikke det, hvad det er. Hun tænker, at nu, altså det, hun vil virkelig ikke leve mere. Nej, indtil hun finder ud af, at hov, nu kommer der jo en æder mig, så vil jeg faktisk gerne væk. ret hurtigt. Ja, okay. Ja, men så er det lidt for sent, så bliver hun bare et fuldstændigt stykke. Og det er fedt. Men der er ikke sådan en tvivl, om hun overlever til toren. Altså hun bliver revet midt over, så vidt jeg husker. Ja, den der overkrop og underkrop. Regnen den stopper jo lige før, og så kigger på hende. Og så æder den. Ja. Det var dig, der stak min. Og der er så også igen, den scene der med Rappaport. Det var det der med over- og underkrop. Altså den scene med Rappaport, der hvor hans ben, det twitcher. Mm. Det er jo også taget direkte fra ved at Dødenskab 3. Altså også hvor de lavede det med, at de kunne ind mod kameraet. Gør det med? Ja. Det er så en af de gange, hvor der er rigtig dårlig computer. Er der nogen, der forklarer mig det der med, hvordan det der med, hvor de kaster Stellan Skarsgård ind mod ruden, hvordan fungerer det lige? Fordi under vand, så skal du godt nok kaste det før. Men det er jo stærkere og klogere. Ja, så nu er det sådan, hej. Og det er jo ikke sådan en ubådstation, der er det fuldstændig utænkeligt, at en ubåd lige kommer til glasset. Og det giver også lidt, det giver jo lidt fuldstændig utænkeligt. Så det er ikke særlig fuldstændig utænkeligt at lave glas, der hårdt nok til. Lidt hårdt det glas der. Scenen i Dødenskab 3, at de efterligner det, der er det jo hegn, der ryger direkte ind i. Ja, den banker bare næsen igennem, ja. Og det er det, giver lidt mere mening, de bruger nogen som værktøj. Men er det ikke i den der tunnel nede under vandet? Nej, de laver den også der, hvor den ryger igennem. Præcis samme scene, bare hvor de så bruger til en Skarsgård som sådan en ekstra hammer i den her. Men jeg husker George 3, det der, jeg kunne egentlig godt tænke mig at se det igen. Yeah. Det er det der, hvor de er i sådan et, de er lavet sådan et SeaWorld-agtigt, okay, ikke? Yeah. Og så er der rigtig, der er rigtig mange scener under vandet også. Som med Dennis Quaid og... Jeg kan bare huske, da jeg hørte om den første gang, hvor der var nemlig nogen, der sagde, at det var i sådan et SeaWorld-agtigt ting, så forestillede jeg mig bare, som jeg gør, når man er barn, at det var sådan en kæmpe svømmehal, hvor der så lige pludselig bare hejer under, og jeg tænkte bare, skal aldrig svømmehal mere, indtil jeg så. Jeg kan bare huske, at der er på tidspunkt en forhej, der bare sådan kører lidt ligesom i Birdemic. Det er bare sådan, er nærmest sådan en 2D-grop. Der er i hvert fald nogle af de der effekter i 3'erne, der ikke rigtig fungerer, kan man roligt sige. Ja. Men stadigvæk lidt bedre end Birdemic. Ja, bestemt. Lille bitte smule. Men jeg synes egentlig, altså... Maria, hun udbrød, da vi sad og så den her, hun synes, at Long Kiss Goodnight, den er bedre. Altså. Der er hun så fuldstændig også der. Jeg synes meget af den fungerer, men jeg synes også noget af det er sådan lidt... Du skal sætte den på plads, når hun siger det. Jeg ved ikke, den er jo egentlig meget underholdende, den her film. Altså, jeg var sgu egentlig underholdt hele vejen igennem den her film, ikke? Men det er jo sådan lidt de der 10 små indianer, ikke? At nu dør de bare en efter en, ikke? Og det er sådan lidt nogle papfigurer, man er sådan lidt ligeglad med. Men det er jo også lidt det der pointen, det er jo lidt sådan... Det er jo noget slok, det her. Det er det jo. Det er jo noget billigt. Det er det, men billigt tror jeg. Billigt er det ikke, men det er lidt sådan... 60 millioner. Det er nok en af de... Det er lidt sjovt, at han har fået lov til at lege med så stort budget efter Crawford Island, René Harling. Ja. Fordi der ødelagde han... Men det er også lidt hans comeback-film, det her, ikke? Jo, det kan man godt sige. Den gik vel okay, den her, gjorde den ikke det? Jo, 160 solgte den for eller tjente den. Så han tjente 100 millioner. Og man tænker på, at Crawford Island, den var det Carolco, at den... sat på grund. Med Cutthroat? Ja. Var det Carolco's sidste film? Jeg tror, det er Carolco, at der er bødelagt af den. Nå. Så det er lidt sjovt, han har en karriere stadigvæk, sådan en som Michael Cimino. Han har jo ikke meget karriere efter Heaven's Gate. Men har han lavet noget efter den der Mindhunters? Ja, han har lavet det. Cutthroat Island kostede 98 millioner og indtjent 10. Jeg tror, det var mere. Ja. Hvad har indtjent 10? Cutthroat, den kostede næsten 100 og indtjent 10. Men er det ikke kun, domestic? Er det ikke også, har de en europæisk også? Det den skulle også være frygtelig. Den burde vi næsten også se. Den er flot, men den er... Ja, den er flot lavet. Det er så også, at pengene kan man kan se... Box Office Mojo vil blive opdateret lige nu. Hver en øre i Cutthroat Island kan man se på skærmen, fordi de lavede jo de der søvrøvskibe virkelig. Det var jo ikke CGI. Altså, og så var de jo inde i nogle byer og alt muligt. De rejede rundt i hestevogn og alt muligt. Altså, det var jo... Den er rigtig flot. Det synes jeg. Historien er ikke så god. Nej, men... Og Matthew Modine er nok den mest vattede helt nogensinde. Altså. Hun er mere mand end ham i den. Og det er så også det de kører på. Altså, han var bedre i Full Metal Jacket. Han er bestemt ikke god i Cutthroat Island. Jeg synes også, at Long Kiss Goodnight var bedre end den her. Meget. What? Der var godt nok nogle basale ting med den her, der var... Altså, for eksempel det der med, hvorfor skal det være under vand? Altså, det er fordi, det hejer. Hvorfor tager de alle sammen hjem? Altså, hvorfor de har... 2 døgn til at redde hele deres karrieremæssige eksistensgrundlag. Men weekend, det skal de fandme have. De skal også have kage. De vidste det jo ikke, Marianne. De vidste det jo ikke. Det vidste hende, der er dame. Det kan være, der kan være forældre chefen for det. Hun kunne bare sige... Hun er, she works alone. Weekend, the night. Alone. Weekend. Jeg tror, der er noget med Y-kromosomer og hejfilm. Altså, det, nu må se, Maria synes heller ikke, den her var. Ja, hun synes, den var god. Altså, jeg kan huske, hun er lige, jeg er lige snakket med hende, og hun synes faktisk, den var god. Hun er med mis på. Ja, det er Christoffer forkert. Det er fake news. Så so sad. Det er ligesom, når der er på Discovery Channel, der er hej uge, og så tænker jeg, hvad fanden er det, der gider at sige hej uge? Det er mig. Jeg har set Discovery, men jeg gerne se det, hvis jeg er. Ja. Er det på nu, eller hvad? Noget shark porn. Ja, shark porn. Shark on shark, ikke? Shark porn. Ja. Hvis det er det, du kan lide, så er det jo det. Sjov. Jeg kunne se, at Kiva Goldsmith, han har været inde over som producent. Ja, Goldsmith. Er det ham, der også, det er ikke ham, er det ham, der skriver manuskript også? Nej, det er... Der er i hvert fald en, der hedder Akiva Ghost, men jeg har ikke lige set ham i teksten, men det er godt tænkt sådan. Er det ham, der har skrevet manuskriptet til... Ja, det er til Batman, for sådan Batman og Robin, det er blandt andet ham, der har skrevet til... Ja, og til Beautiful Mind. Ja, og en masse Ron Howard. Ja, han er også sådan... Han er lidt en hack nogle gange. Ja, hans manuskripter er heller ikke sådan super... Men alligevel, det er jo så lige nogle manuskripter, der er sådan... Han har skrevet Lost in Space, det er en fantastisk film. Som er Beautiful Mind. Var den ikke også nomineret? Ja, den er virkelig også Beautiful Mind. Kæft, jeg synes også, det er en træls film. Nå. Men den var da nomineret til en masse Oscars. Det var ikke, det behøver ikke betyde, at den er god, selvfølgelig. Men, Klienten. Klienten også, ja. Jeg sidder lige og kigger på plakaten, hvor man ser Bridges Lady på sådan gå gennem badet igennem noget vand, og der er en hej, der vil æde hende bagfra. Og der er hun også, altså det er også en B-film straight, at hun er, hendes våddragten er meget, meget nedringet på den der plakat. Er den gået lidt i stykker? Ja, for det er den faktisk slet ikke. Hun er ikke sådan rigtig et sexobjekt i filmen. Nej, ikke før hun, lige da hun stripper sådan i middelkårlig, der bliver hun det. Du siger så om det er en dårlig ting. Nej, overhovedet ikke. Men det er sådan en B-film. Jeg vil faktisk gerne have noget mere af sådan noget B-films strip. Ja, så det skulle have været flere. De skulle have castet fra Dead or Alive, den der Martial Arts udgaven af Dead or Alive. Altså, prøv lige at fortælle mig, du ikke vil se det. Nej, jeg siger ikke. Det kunne det være fantastisk. Så burde du se The Shallow. Altså, hun er jo rent. Hun er jo altså, i The Shallow, så er det noget af det, der er det bedste af The Shallow, siger jeg som mand. Det er, at der er fokus rigtig meget på Blake Lively's ret pæne bagende. Ja, i kameraet, det skal altid følge sådan lige bag, hvad hun er på surfbrættet. Det er noget, der fungerer godt i. Hun er også så meget essensen. Så det er ikke den måde, hun ringer til familien med telefonen, når man ser, at det sådan, det fungerer. Nej, det er sådan lidt, at det er samme instruktør som Nonstop med Liam Neeson, og det er lidt det, de videreudvikler den her. Så jeg synes, det hun er meget det visuelt fungerer det meget godt, men det er kedeligt. Hun er meget essensat som sexobjekt også, i alt, jeg har set fra den. Ja, det er glad. Ja, hun er også sød. Men altså, ideen var god, altså sådan en blanding mellem den der, hvad hedder den, 127 timer, og så Open Water. Det er sådan lidt det. Bestemt. Altså det er, hvor hun sidder på nogle sten, der lige har godt stikket op af vandet, og så er der Og så bliver hun ven med en måge. Okay. Mågen fra Finden Nemo. Ja, men det sjove i det er, at da jeg så den i biografen, så er det meget tydeligt på en af de tidlige scener, hvor hun er ude, før hun bliver angrebet af hajen, er hun ude at surfe. Det er rigtig, rigtig tydeligt. Og igen, det er en film fra 2016, at de har sat hendes ansigt på en rigtig surfer. Det ser så elendigt ud, altså. Som det er en sort kvinde. Ja. En sort mand. Det fungerer ikke helt. Det er ligesom bodybuilderen i Rosa. Altså. Hvad den hedder den der? Der kommer også en ny film, der sådan handler også om noget sådan nogle... Sharknado 5. Nej, men det er sådan et bur, der går i stykker, og så ryger de ned under vandet, og så er der også nogle hajer og sådan noget. Så hedder den Below, eller The Deep, eller hvad fanden den hedder? Hørt den? Det lyder som en hajtitel. Det er sådan, de er i sin bur, du ved, man kan være i. The Cage. The Cage, måske. Nicholas Cage. Ja, The Cage. Men skal lige undersøge det, så... Kvinde i buret. Der er sådan en sidste one-liner, hvor LL Crewcube, han sidder sammen med... han skifter bare navn hele tiden. LL Crewcube. Han sidder sammen med hejviskeren. Og det er det eneste, der overleder. Og så siger... Jeg kan ikke huske, om det er den ene eller den anden. Så siger han, I quit this job. Og han sidder bare omgivet af, jeg ved ikke, 30 døde mennesker, og det hele er splittet af, men deres gode humør, det er der ikke nogen, der kan tage fra dem. Det er jo Thomas Jane har vi jo fået at vide i starten af filmen, at snakker stort set ikke nogen af dem, så han har jo ikke noget forhold til det. Nej, men det er selvfølgelig ikke. Og det er jo lidt, og de er jo ikke sjovt, nogle af dem, der er så... så og, nej, og hvad det hedder, Samuel Jackson, han var nej alligevel, så... Ja. så eller en cool cube til James, han var... Men den minder lige den scene der, den minder sådan lidt om slutningen på The Thing, faktisk. Ja, altså, der, hvor de sidder og venter. Ja, ja, ja. Også bare, der er så ikke nogen af dem, der er en haj i virkeligheden. Der tager de også fyder nok sådan en. Ja. Det var meget det der, sådan en twist. Ja, det var godt det, der var en af dem, men det var den virkelig kloge cool haj. Cool haj. Ja. Altså, ja, han er blevet bit, så han har fået Shark Demic. My hat is like a shark's fin. Det synger han, altså det er jo, at det bliver spoilt. Den hedder 47 meters down. Det lyder fedt. Allerede på coveret. Ja, og det er også noget, man har. Og det er så også ret, det ligner lidt mit værste mareridt. Altså, der er nogen, der... Det er ligesom den her Mac-film, som vi aldrig har fået. Den jamen, glæder, jamen, den vi vil lave. Åh, hold kæft, jeg glæder mig til. Men hvor stor er det, den der Mac? Okay. Hvor stor er det, den der Mac? Den er jo kæmpe, ikke? Er mere end 14 meter? Ja. Og de har Mandy Moore med. Mega shark. Altså, det er vel sådan... Så det er jo så også en valhaj. Det er jo så også en Mac. Jeg tror, du sagde en Mac. Altså, sådan en Mac. Men det er jo også, fordi det skal forestille at være en megalodon, eller hvad det hedder. Jamen, er det ikke også en genetisk tampering? Jo, fordi... Er det ikke sådan noget fra urtid? Det skal forestille at være, det er noget, der er sluppet løs fra urtid, noget, der har været... Og jeg troede, det var noget havn. Jeg troede, det var noget militæret lavet. Det skal forestille at være en af de der gamle urtids dinosaur-ting. Men den idé er bare så fed. Og især nu, når man elsker hajfilm, så er det jo bare... Som en kæmpe, kæmpe hej. Det glæder mig, Janne, så til. Men den er fortsat... Det er ligesom den scene der i Kontiki, hvor den er valhejs ved morgenen, det er jo... Det fungerer faktisk også godt. Det er bare det fungerer meget. Der får man virkelig størrelsen af sådan en, og så ikke, når man sidder på sådan en lille bitte folk i tømmerflodet. De er rimelig folk. Det var om at være stille, og så må den gå til mig igen. Ja, det er altså fandme... Det er en fantastisk scene. Men den der 47 meters below, altså det er jo det der med... Mit vildt værste vareret, som sagt. De sidder i sådan en bur, hvor du er sådan nede under vandet, og så kan du sådan se hejen, mens du sidder i buret, ikke? Men så knækker den der snor, det der bur af. Så de bare lægger den. Det lader samme firma, som den der line, der hælder. Ja, det er det samme firma, som skal... Ja, lige præcis, ja. Og så knækker den, og så ryger de så 47 meter ned, og så skal de så er filmen, hvordan de så kommer op igen, uden at de ætter hejer. Det er ligesom i Frozen, bare modsat. Det er den eneste, der er. Ja. Og så skal det er så lidt uheldigt. Jeg har set Frozen en gang, og jeg tænkte, det kan jeg slet ikke huske. Hvordan giver det mening? Nej, der er en gyserfilm, der er Frozen, og den skal du ikke vise til dine børn. Det er et spillift. Okay. Der må man aldrig tage fejl af de to. Ikke den, ikke den vej, nej. I hvert fald. Nej. Let it go. Det er noget helt andet i den der. Det kunne godt være, at det havde hjulpet, hvis de havde sunget for ulvene, det ved jeg ikke. Eller også, fordi jeg også bare blevet træt af Let it go. Ja. Der er nogen, der dør ved ulv. Det er også lidt uheldigt, at de hedder det samme. Død ved ulv. Det er lidt uheldigt, de hedder det samme, ikke? Det er lidt uheldigt, Frozen. Og de kom med... hvor gammel er Frozen? Gysvin, mener jeg, er fra 11-ish, eller sådan et eller andet. Det kan også godt være, at det er meget Frozen. Jo, det kan godt være. Nogen måneder samtidig. Ja, nå. Men det er ikke ret meget, men er det bare. Nej. Okay, hvis vi skal til at runde de plus i af. Nu får I lov til hver især at sige, hvorfor I vil anbefale den. Er det en film, I vil anbefale? Og vi starter med Marianne. Fordi vi skal have navn på, fordi eller så. Nu kan du se, jeg peger på dig. Jamen, det fungerer pisse godt. Vi burde gøre det her hver gang. Vi kommer til freden efter. Hvis jeg skal anbefale den her film, så er det i hvert fald som sådan en B-film, man skal se sammen med nogen. Og sammen med nogen, der synes, at det er sjovt at se et dårligt film også. Så behøver du ikke sige mere. Hvis jeg skal anbefale, så synes jeg, vi skal se det. Yes. Hvad for noget siger? Marianne anbefaler. Det står der på coveret nu. Anbefaler Marianne. Hvor han klipper det sammen, så det noget. Jeg synes, den er god. Det er ligesom det der i Simpsons, hvor uret det sådan hopper. Hvor det sådan hopper, der er sådan en ur i baggrunden, der bare sådan hopper frem og tilbage. So I grab that sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, can. Er det en film, du tror, folk vil kunne lide? Ikke hvis man er hundkøn, eller... Okay, ikke hvis man... Det er alligevel noget generelt, du snakker lige... Eller bare køn af en eller anden slags. Hvis man er hundkøn eller køn, så... Så er det sgu ikke... Ja, det ved jeg ikke, altså... Kan du ikke gå med på, at den er bare fjollet, og det er bare sjovt? Og... Jo, men altså, hvis nu vi ikke lige har set den, så ville jeg da også gerne se den sammen med jer, og så ville det være sjovt, fordi den var så åndssvag, men... Jeg tror bare, at du har fat i noget. Jeg tror, den er sjovere, hvis du ser den sammen. Er det bedre eller værre end Birdemic? hvordan på hvilken skala definerer bedre. Best of the worst eller worst of the worst. Det var i hvert fald ikke en, jeg sådan ville tænke, jeg skal se en film med mig selv, okay. Jeg ser Deep Blue Sea. Okay. Niels? Jamen, da vi så The Long Kiss Goodnight sidste gang, der snakkede vi om, hvilke film, der var de bedste af Renny Harlins. Yes. Og jeg vil nok placere den her som en af de bedste, han lavede. Altså, yes. Okay, du synes, den er bedre end Cliffhanger? Nej, som en af de bedste. Helt klart. Den ligger i hvert fald på top 5 af mine okay. Renny Harlins. Okay. Altså, jeg synes også, at Die Hard 2 er rigtig gode, og hans Elm Street film er Driven. ikke så meget Driven. Men Mindhunters, hvor Adam Cool J faktisk også er med i, den er også ved at se. Og der er nemlig sådan, der er rene Tendel Engines, hvor de dør en efter en, altså på meget makabre måde. Har han sådan en hat på, der er ligesom en jackfin? Ja. Og Bietta en har ind i lige. Har han den der, har han den der dragt på? Og han har, de der overalls. Ja, yeah. Overalls, hvor der er huller til. Det, der, det er ligesom de der fembots i Austin Powers, så kommer de ud. Ja. Så ja, den vil jeg anbefale. Men jeg tror desværre, at selvom vi har nogle af os har rost effekterne i den, så tror jeg, at jeg så den sammen med nogle spejdere, jeg er leder for, og der var der i hvert fald nogle af dem, vi snakker om, at effekterne var virkelig, virkelig dårlige. Det kan jeg ikke forstå. Det kan jeg ikke forstå. Jeg tror, men, de skal ekskluderes, ja, fordi det kan de bliver smidt ud. Ja, de smider deres mærke. Ja, de får ikke deres hejmærke. De får det sgu ikke noget. Så jeg ved ikke helt, og jeg kan se det i nogle af scenerne, selvfølgelig, at de der 5%, men altså, generelt synes jeg, at effekterne er fungeret, og så jeg har set langt værre. Ja, det kunne være meget værre. For eksempel Bedemi. Ja. Ja. Selvom effekterne der er altså ret gode, og nu har vi jo set, hvordan de er lavet, så det er jo sindssygt. Nå, Christoffer. Ja? Du har ikke noget at sige. Jamen, jeg ved ikke, altså, jeg synes jo egentlig, jeg var egentlig underholdt helt meget igennem. Det var ikke sådan, jeg sad og kiggede min ur. Men jeg tror, det er lidt det, der er lidt problemet. Med en telefon. Jamen, jeg tror, det er lidt det, der problem med den her film, det er sådan, den er ikke sådan helt B-film nok til mig, og den er ikke sådan helt alvorlig film nok til mig, så den lander sådan lidt mellem to stole, fordi den har en masse karakterer, jeg er ret ligeglad med. Og det kan være okay, hvis den er sådan virkelig, virkelig fjollet, men den prøver samtidig også sådan at være lidt for alvorlig. Så den kommer ikke sådan helt i mål for mig på samme måde. Altså, den er meget sådan... Men samtidig, men det gode ved den er jo sådan, ikke tager sig selv så alvorligt, men jeg ville egentlig gerne have haft den bare kørt endnu længere ud og blive endnu mere sådan, flere stripscener for den. Det kan jamen, man altid bruge. Jeg tror, det er sådan, jeg har det også med den. Altså, den er sådan lidt middle of the road. Ja. Men meget underholdende, egentlig. Og, sådan, også, og jeg tror igen også, hvis jeg har set den sammen med jer og brugt en øl, så tror jeg, jeg har haft en helt anden oplevelse. Det er meget sådan en buddy-film. Man kan sidde og se sammen, ligesom mange af de film er, som vi ser af. 80% af tiden, vi ender med at sige, hvis man skal se den sammen med nogen, der er den. Måske er vi bare lidt ensomme. Det betyder, den er dårlig. Det går. Jeg fucking elsker den film her. Jeg synes, den er fantastisk. Hvorfor de synes, du er bedst af den her, altså Long Kiss Goodnight? Morten havde Long Kiss Goodnight. Jeg tror også, det er sådan en biograf, men han var i hvert fald på VHS. Og i en grund har jeg aldrig opgraderet det siden, men den så jeg rigtig meget. Også fordi jeg elsker virkelig high film. Og jeg ved ikke, hvad der er ved den her, fordi ja, det er jo tydeligvis en dårlig film, men den rammer bare plet ved mig. Det ligger på den danske Netflix, kan man lige sige. Ja, det ligger på den danske Netflix. Og jeg synes, den har nogle rigtig gode high scener, som netop er, altså, hvor der er et ganske godt spændingsmoment, og så har den bare den her typiske B-film charme, som jeg elsker. Ja, man kan sagtens finde rigtig, rigtig, rigtig mange fejl i. Men det her, det er en film, jeg til hver tid ville kunne smide på, og så nyde den. Og jeg elsker den slags popcornfilm, hvor det er sådan en, hvor man ikke skal tænke over det. Men bare, altså, hvis det her er sådan en, som vi har snakket om mange gange, hvis det er en, der kom i fjernsynet, så bliver jeg klart til den færdig, fordi jeg synes, den bare er så sjov og dum. At det er underholdende. Mm-hmm. Og det kan jeg rigtig godt lide. Så, men ja. Sådan er det. Ja. Den rammer dig lige på dit high-G-punkt. Det gør den. Ja. Lige nærmere det godt. Nå, hvis vi skal snakke om, jeg tænker, hvis vi skal snakke om et par film, nu er vi jo samlet her, og har set et par gode film, hvis vi skal prøve at tage sådan et par af de film, vi har set her inden for de sidste 24 timer, så synes jeg, at vi skal prøve at snakke om Rotor og Birdemic, fordi det er jo nok sådan de to mest ekstreme film, vi har set. Selvom godt, ja. Rotor, hvad handler den om? Den handler om sådan en cowboy, som også er politimand, men så også er videnskabs... Hestevisker. Ja, også det. Og laver en god kop kaffe. Ja, han laver en god kop kaffe. Og så han er også sådan en chief scientist, ansvarlig for at udvikle robotpoliti i Dallas, fordi at han er sikker på af uansagelige grunde, at samfundet kommer til at kollapse på det selv, på sig selv, fordi at menneskene, de vil ødelægge hinanden. Ja, inden for 25 år, der får vi sådan en Mad Max Wasteland. Meget præcist 25 år, ja, faktisk. Ja. Og det er faktisk sådan lidt, den har mange sådan, der er sammenfald med Deep Blue Sea, fordi at så, han har det her forskningsprojekt, og de regner med at være færdige om de der 25 år med at udvikle sådan en robotkop. Ikke at forveksle med en anden. Ikke, ja, de er jo faktisk færdige med en robot. Men den kører så i beta-test de næste 25 år. Ja, det er sådan et Google. Yeah. Google beta. Og så hans benefactor, ham der ligesom finansierer det, han ringer og siger, nu gider vi ikke optale mere for det. Aha. I er godt meget, meget tæt på at udvikle en menneskerobot. Det er der ikke engang jo. Altså, 25 år. Ja, okay, men han har jo selv sagt ja til, at det skal tage 25 år. Ja, men jeg tror, ham der politikeren, han har været imod lidt fra starten af. Ja, det får man lidt. Han er også meget sur. Det er han er mere sur end ham, meget sammenbidt. Ja, ja, vores hovedrolle indehaver er meget sammenbidt. Jeg tror ikke, hans tænder, de bliver skilt. Det er ligesom mig her ondt i ryggen, det er rigtig nok, ligesom at holde i ryggen. Vores hovedrolle indehaver, Cold Iron, som han hedder. Cold Iron. Han smiler faktisk på et tidspunkt, da han står og giver hesten kaffe. Åh oh, ja. Jeg ved ikke helt, om det er sådan, fordi at hesten ikke må få kaffe, eller fordi han elsker at være sammen med hesten. Altså. Ej, det er sådan, at man er lidt tvivl. Det er det eneste gode tidspunkt, han har i filmen. Nå, men ja, så det vil han ikke være med til, så han siger op, og så helt uafhængigt af det her, det behøver egentlig ikke at ske, for det der så sker, det er, at der er en, der kommer til kortslut, der ligger sådan en sådan tank, hvor Rotor, som så står for Robotic Operates, Rotorcop. Ja. Så han der er sådan en udulig assistent, som, ja. Og hans robotmedhjælper. Som ligner et eller andet fra Crash. Men, fra Rocky 5. Ja, eller Rocky 5, ja, med sådan en politihat på, og en lille bitte politipistol. Ja. Uden hænder, han kan tage den med. Ja, han har hænder. De kan bare ikke lukke. Men han er sassy. Han er meget sassy, ja. Men samtidig også lidt træt af sit arbejde og sådan noget. Nej. Altså robotten går ligge an på damerne i filmen. Det synes jeg det er meget. Han er lidt ligesom Alan Rickman i Hitchhiker. Altså, ja, paranoid android. Ja. Men man tænker sådan lidt, det er jo lidt, altså hvis det er en simuleret intelligens, det der med at han bare sådan lidt sassy, lidt træt af sit job, så er det jo interessant. Men det er jo endnu mere interessant, hvis det så er en rigtig intelligens, fordi så er det jo synd for ham, at han så er fanget i den der krop og han bliver tvunget til at arbejde. Ligger du helt klart for meget i den her film? Nej, det tror jeg ikke. Kristoffer, han vil gerne have det noget med forældrene og sådan noget, forældremyndigheden over den der robot. Ja. Jamen, jeg havde det var lidt min mand, den der robot. Men, så sker der en kortslutning. Ja, så sker der en kortslutning. Og så bliver Rotor, han bliver levende, og han er jo stadig i beta-test. Og så går han ind og henter sin jakke, som hænger i det skab, der er klar til ham. Ja. Og sin motorhjelm. Og det er ikke rigtig blevet etableret. Ja, det er sin motorcykelhjelm. Ja, de har hans locker i locker-roomet er klar, og motorcyklen er klar. Ja, altså rigtig. Men før det har vi faktisk set Rotor som sådan et exoskeleton lave electric boogaloo dance. Kæft, han kan bruge i mange retninger. Ja, det er ligesom hvis man tager det der skelet fra Terminator, og så bare får ham til at bøje bagover og lave alle mulige elektroner. Og det sjove er jo, at han så bliver til Rotor, så kan han faktisk ikke rigtig sådan. Så kan han nærmest ikke bevæge sig. Så er sådan en lidt tyk pornoskuespiller fra 80'erne med pornstash. Sådan lidt village people reject. Og han er sådan lidt svært ved at bevæge, der hvor han skal. Hun er inde i et bil på et tidspunkt, så skal han prøve at komme ind til hende, og der kan han kun bevæge sig i en retning. Ja, han kan ikke gå ned og så gå ind til hende. Så altså man kan også diskutere, hvor intelligent den der Rotor er. Men altså. Den er ikke færdig. Det er han ikke færdig. Den og så er der altså også en lille design flaw, at den ikke tåle horn og høje lyde. Ja, det er den eneste lille, men det kan være, at den ikke er helt færdig. Vi skal ikke spoile den nødvendigvis, fordi det er jo en dyb film. Ja. Meget. På IMDb har den et højt gennemsnit på 2,4. Ja. Det betyder, at den er i en god ende. Jeg tror, den er på vej opad. Ja. Filmen starter jo lavt, normalt. Ja. 0-0, og så arbejder så opad. Vi har også haft den der, men Marianne, du plottet, prøv at fortsætte. Hvad så? Uden at spoil. Ja, men så. Udover det, vi har gjort. Ja. Den er sådan, den der Rotor, den har kun fået at vide, at den skal judge og execute. Ja, det er, det er sådan meget sort-hvid, og så, så er der nogen, der kører over for, og de kører lidt for stærkt, og han ser det. Og så, så det er et par, manden og damen, og så manden, han bliver bare plukket, og så er det ellers bare damen, der bliver jagtet resten. Ja, fordi hun slipper væk. Og, og ham, der er Cold Iron, som er cowboy slash hestevisker slash politimand slash videnskabsmand. Han, han siger til hende, dame, kan du ikke bare blive ved med at køre? Fordi så længe, bare kører vi 24 timer. Ja, fordi så, så, så følger, så følger Rotor efter dig, ja. Og så, laver, så gør han ikke andet. Nej, så gør han andet. Han, så ringer han til en anden professor. Nej, en doktor. Ja, nu skal du lige have. Ja, godt være, hun er doktor. Som er en kvindelig klon af Anders Varsninger. Ja, men hun har oprindeligt arbejdet på Rotor-projektet også, vidt jeg betyder. Ja, men alligevel så kender de ikke rigtig hinanden. Nej, men hun siger... sammen, de har aldrig mødt hinanden. Nej, nej. Men hun er sådan lidt... Og der er også et twist med hende helt til sidst, som man ikke helt forstår. Ja. Det, hun hos drømme? Nej, de bruger hende senere. Nå! Rotor 2. Ja, ja, Rotor 2 er sat op der sidst. Så er... jeg forstår ikke. Jamen, man skal også lige komme ind på, at hun har også forstås. Den der doktor, hun har jo en helt fantastisk hårpragt. Altså. Den er simpelthen, prøv lige at beskrive den. Skunk du, fungerer nok den bedste beskrivelse. Ja, ja. Og det er også fedt, det er fedt, den der scene, hvor de sådan står, han står og kigger ud af vinduet, ham der, vores cowboy-professor, der står og kigger ud af vinduet. Kommer en lang monolog, snakker noget om Newton og sådan noget, citerer faktisk Newton, og gik vi for langt. Har vi spillet Gud for meget og sådan noget. Og imens han står sådan og citerer, der er hun så ved at klæde om, og da han vil så kigge over på hende, der er hun bare sådan, okay, let's go. Let's kick this Rotor's ass. Altså hun er bare sådan... Hun er kommet i kommando. Hun er gået fra at have sådan nogle bedstemor-kjole på. Sådan en kæmpe kjole på, fordi hun er sådan lidt bodybuilder. Og så til kakkepants og til cut-off. Hun er rent John Matrix. Ja. Jamen det er, hun kommer gået med en træstammer. Ja. Jeg står lige ind på badass. Altså. Ja. Hun er rigtig badass. Men også bare hele den der morgenrutine, vi har. Altså den der, vi får virkelig etableret. Yeah. Vi bruger en stor del af filmen på, hvor vi bare ser, hvor han vigtigt. Bor. Ja. Så er det 12 minutter, hvor man ser ham. Ja. Det er der, hvor klokken ringer klokken 5, og så går vi tilbage til klokken. Den laver lige jump for faktisk 10 minutter efter 5, og så står han op. Ja, væk ud og ringer klokken 5, og så står han op, og der er klokken 10 minutter efter 5. Ja. Yes. Så det er faktisk, jeg ved så ikke, man sover den næste dag, hvad han har. Men så står... bare de der 11 timer, fordi i USA, der er det jo... Ja, så står han op dagen efter, det er ingen grund til at stoppe der. Så, og så står han op, og så laver han kaffe, og så ser vi ham gå hele vejen fra sit hus, og er altså langt om til, over til sit plankeværk, der er nok 200 meter. Mm. Og det tager lang tid for ham at gå, han går sådan skælder over. Han slindrer lidt, og så går han over, og så får han lidt kaffe der. Der er jo sådan en joke i den scene, at jeg ved ikke, vi missede den i går, men med at han laver kaffe, og så ind i køleskabet ligger der et bund gulerødder, og så går han med begge dele ud, og så joken, det er jo så, at kaffen er til hesten, og gulerødder er til ham. Jeg håber ikke, det er en rigtig kaffe, fordi det er synd for hesten. Det ved jeg ikke, hvis nu den er helt vildt. Den er mega varmt. Det skal lige have noget at vågne på. Jamen, det har taget 8 minutter at gå hen til hesten. Ja, det er rigtigt, men den har en stor tunge, ikke? Jeg tænker, det går på nogen. Ja, det går på nogen tunge. Nå, hvis vi skal runde den af. Jamen altså, vi kunne lære den helt for. Ja, den er i den grad værd at se. Det er en fantastisk film. Ja, det er jo så en af de film, vi siger ligesom med mange andre film, at den skal ses. Ja. Den skal helt klart ses. Det er ikke en af de film, at vi vil anbefale, man ser det. Men det er en oplevelse. Det er sådan i Samurai Cop, The Room, Miami Cruise. Jeg synes virkelig, den var god. Det er virkelig en fantastisk oplevelse. Den var og jeg vil faktisk sige, og det er det, vi snakkede om faktisk, den er faktisk pænt skudt. Mm. Altså i modsætning til noget andet, noget bras, vi nogle gange har set også, ikke? Undskyld. Altså nu tænker jeg på den måde, det er lavet på. Så er det her faktisk, den er faktisk sådan, så den er okay så lavet som, faktisk. Som vi så Low Blow på et tidspunkt. Ja. Han var ikke så flot skudt. Ej, der vil de smadre bilen. Men det, man, han er, nu slog jeg ham op, ham Colin Blaine, ham der lavede den her. Han er jo animator, og har været med på en masse tegnefilm. Pixar. Ikke helt Turtles, men han har været med på en masse anden Turtles og sådan noget også. Ja, ah, okay. Så det der med det visuelle, det var i orden. Det er bare, man skrev det, han måske skulle have. Ja, skuespillet måske, ikke? Ja, han har både skrevet, man instrueret, man produceret. Ja, og det er også svært, ikke? Stået for morgenmaden også. Stået for morgenmaden, ja, lavet kaffe. Vi har slet ikke snakket om den der scene i bilen. Det kan vi heller ikke nå. Jo, den kan vi godt lige nå. Den der scene i bilen kan vi godt snakke om, for den er bare så bizarre. Tak for det. Den der, hvor han, der, hvor han sidder i de der to personer, vi møder, og hun bliver så hovedpersonen senere i filmen. Ja. Og de sidder og snakker, de snakker altså også lang tid. Mm. Jamen, det er sådan altid, generelt i den film, der, hvor hun siger, at når de er blevet gift, så vil hun ud at arbejde bagefter. Og det er han meget imod. Og sådan, hun er faktisk allerede ude at arbejde nu, de er på vej. Ja, ja det, det er han meget imod, at hun er ude og arbejde. Hvad er det mere, han siger? Han er sådan rimelig... Han siger, det er flot. At, det er flot at have en mand. En kvinde, der arbejder, ikke? Og det kan jeg godt, det kan jeg godt sætte mig i. Ja, især, han er lidt små racistisk også, eller noget, jeg husker. Især, han er alt. Især når man tænker på, at det foregår i 88, det, det er nogenlunde det samme som tilbage i 40'erne. Ja, ja. Ja, men Rotor, det er en stor anbefaling herfra. Mm-hmm. Og det er R.O.T. Så det kan godt være, og så videre. Det skal man lige vide. Ja. Jeg tror også, jeg tror også den kan søges frem, bare værsgo, Rotor. Ja. Ja, det er en fantastisk film. Cool. Så kørte vi videre og så en masse andre film. Og i dag kom vi så til et nyt mesterværk, og det var, det var Birdemic. Shock and Terror. En film, Shock and Terror, ja, som, som faktisk ikke er så gammel, som den er 20 år nyere end... En Rotor. Den er fra 2008, ja. En film om, jeg vil handle den om, det er om, det er fuglene. Altså, det er, det er i bund og grund en bedre udgave af fuglene. Ja, en moderne udgave. Men man, fundet, man kan faktisk godt fjerne Hitchcock, for han gav ikke så meget. Det er jo settingen, der gør det. Miljømæssigt budskab også. Det havde Hitchcock ikke helt styr på. Det havde han ikke, nej. Ej, der har den lige sådan en ekstra... Ja, det gør det lidt mere tidsløst. Det er faktisk en landing af fuglene, og så er det en convenient truth. Ja. Og det gør det meget diskret, for det er jo først sådan hen mod slutningen, vi kom i tanke om, nå ja, det, det kan det egentlig være, det er sådan... Det kan være det, han har mening. Ja, ja, ja. Det var det, han mente. Ja, faktisk så hørte de jo slet ikke, fordi I sad i knæver. Det var mig, der sagde, hørte de godt, han sagde, hvad hele pointen var. Jamen, jeg kunne ikke høre det, fordi musikken var så høj. Det er bare musikken så høj, at man ikke kunne høre. Det er også på tidspunkt, de er på en dobbelt day, så de ender sig af en convenient truth. Det er så også sådan rimelig... Og det får vi også at vide bagefter. Ja, og det var rigtig gode film, og de skal have, nu skal en af dem skal have en ny bil af miljørigtig. Ja. Den er så dårligt lavet, at produktionsværdien af Samurai Cop ligner en Hollywood. Den her koster $10,000, tror jeg. Den her koster $10,000, inklusive alt. Og det kan man ikke se på skærmen overhovedet. Jeg ved ikke, hvor de brugte den. Det ligner en betalt. Nej, det er de der effekter. De er fantastiske. Den er virkelig... virkelig dårligt lavet. Men det er virkelig også mærkeligt, ikke? Fordi det er sådan, halvdelen af filmen er jo... Det tager 47 minutter, som er, som er lidt over halvdelen af... Og så går den bare amok. Før vi ser de her skide birds, som angriber. Den hedder Birdemic Fright and Terror. Ligesom Shock and Terror. Ja, ja. Men der går 47 minutter, før man ser... Ja, så er der 47 minutter tilbage. Ja. Men det er fordi, det er jo romantisk opbygning. Thriller. Ja, det er så, der var meningen. Ja, som han siger, så det første 47, det er det romantiske, der er sådan en tvivl. Og der er næsten sexy. Og det var lidt det, at... Der, hvor hun har bikini på. Ja, men hun siger bare, kører elevator. Han har jo, her det, instruktøren har jo set fuglene. For den starter jo lidt på samme måde også, sådan meget stille og roligt. Og han har plakaten på over sin seng derinde. Hjemme sin mor. Ja. vi så sådan en lille dokumentar eller interview med instruktøren. Og det er også værd at se. Det er faktisk en sindssygt underholdende som filmen selv. Men produktionsværdien er utrolig, utrolig lav. Og vi har set, at filmen er lavet i noget Windows Movie Maker, hvad det nu hedder, sådan noget, hvor han bare har fundet en eller anden gif af fugle, og så trukket dem rundt på... Ja, fordi de er sådan 2D-elementer, der fungerer i 3D-rum, ikke? Og det fungerer ikke rigtigt, fordi de kan ikke... Det fungerer slet ikke. De kan bevæge... Ikke noget, ikke rigtigt. Nej, det er jo... Han trækker fuglen ind på det på canvaset, så viser han, så kan man bare trække i fuglen, så kommer det tættere og længere på og længere fra, ikke? Og Marianne, hun sagde sådan på det tidspunkt, der sådan lige pludselig så går den bare amok, så de der fugle, de rammer ned i, de kan sådan dykke ned i benzintanken, og så springer de bare i luften. Ja, sådan, når de dykker ned, så lyder det ligesom sådan nogle jægerfly fra den verdensbane. Og han har fået de der skuespillere der med der i, som jo ikke er skuespillere på nogen måde, men det var jo sådan nogen, der tænkte, vi vil gerne blive skuespillere. Og ja, efterhånden, som de kom længere hen i handlingen, kunne de jo godt se, at filmen var jo fuldstændig out of balls, ikke? De håbede på, at den blev glemt. Og så sagde han jo til dem, ja, nu kommer der jo en rigtig visual effects guy på, som laver nogle fede fugleeffekter og sådan noget. Ja, fedt, jamen, så kan den måske godt blive reddet, fordi så bliver der sådan noget Sharknado-agtige ting der, ikke? Men det viser så, at han jo så ikke havde penge til en rigtig... Hvis jeg havde effects, Windows Movie Maker. Så han havde sig selv og sit soveværelse. Og Windows Paint. Altså for mig, der synes jeg virkelig, den var virkelig lang, den her film. Altså jeg synes ikke, underholdningsværdien var slet ikke lige så høj som Rotor overhovedet. Altså Rotor, der var jeg faktisk med. Den gik mere i sådan bølger. Altså den var vild, når den var vild, og den var så også kedelig, når den var. Ja, men Rotor, der var jeg sgu med sådan hele vejen, og især hen mod slutningen, der var jeg faktisk med. Det kunne vi faktisk ikke rigtig mærke, for du brokkede dig næsten ikke undervejs. Nej, nu slukker nu. gider jeg kraftedeme ikke mere. Med, nu, skal vi slukke nu? Nej, jeg sagde ikke, vi skulle slukke. Jeg sagde bare, at det var langt. Men en ting med rotor, at sammenligning rotor ved Birdemic, det er sådan set også produktionsværdien, som jeg vendte på. Ja, det er lidt omfærdigt måske. I Birdemic, og det du har godt kunne rette med lyden, at det er rigtig, rigtig tydeligt, at det er optaget på mange forskellige måder. Ja, de har ikke fået baggrundslyden med, så der er ikke noget, clean sound. Og mange steder har de fået alt for meget baggrundslyd med, så man slet ikke kan høre, hvad de siger. Ja, men når der ikke er noget clean sound, så lyder det mærkeligt, fordi så går man fra helt clean sound, det er det, man optager, der er i rummet. Ja. Og hvis man ikke får det med, så lyder det, som om man tænder og slukker mikrofonen. Ja, det gjorde det så også. Og det er der, sådan effekten får, ikke? Og så er der enormt mange skud, der er skæve. Ja. Altså, det irriterer mig bare helt. Og vi har endda set Battlefield Earth. Det er bare sjusk. Og det er værre. Altså, der er så meget, der er meget sjusk i den, og der er mange virkelig grimme panoreringer. Virkelig mange panoreringer i. En ting, de åbenbart glemmer i løbet af filmen, det er det der med, vi lagde meget mærke til det i starten af filmen, med at der er en, der går på en gade. Og så er der de der Foley-lyde. Ja, de er sådan helt ordret, men det forsvinder så. Ja, det er slet ikke det inden for den første 5 minutter, så er ikke mere. Så tror jeg ikke, der var flere penge til Foley. Men det er en Foley-artist, men en Foley-artist, der kun har haft trægulv og træskostøvler. Ja, sidder hjemme i sit eget soveværelse. Han har haft nogle af de der hollandske træskostøvler. Men det er alligevel også, den er optaget i 2007, ikke? Altså, der er jo også bare sket sindssygt meget med teknologi, ikke? Fordi i dag, der kunne jeg gå ud med min iPhone og skyde noget, der så milliard gange bedre ud, ikke? Fordi, men jeg tror ikke engang, at den instruktør kunne gøre det her. Ja, måske ikke, men det er jo egentlig bare tankevækkende, ikke? Fordi det der med, den er i hvert fald ikke i HD. Den er ikke optaget i HD. Det er så hvad den er. Men der er sådan flere scener, hvor lyset enten er direkte ind i kameraet, eller meget overeksponeret, sådan ansigter og detaljer og sådan noget. Ja, det er ikke alle scener, der er i fokus. Og der er mange scener, der er ude af fokus, og der er mange scener, hvor der ikke er stillet hvide balance og sådan noget. Og det er jo sådan noget i dag, der vil lige den iPhone, den vil jo selv kunne finde ud af. Jeg tror ikke, at instruktøren ved, hvad hvide balance er. Nej, det kan godt være. Han ved forhåbentlig, hvad fokus. Nej, han siger selv, at han er ikke uddannet nogen måde inden for film, men han har taget sådan et Hitchcock movie making course. Ja. Og det kan man godt se. Og det er faktisk ved at se Hitchcocks film. Ja. Det er altså også meget fedt der, hvor de sidder i bilen, og så tænker man sådan, hvordan de havde de der bøjler, hvordan skal de nu klare sådan en bøjler? Så er der en af dem, der tager bare maskingevær frem, og begynder bare at nakke de der fugle her. Ja, de har stået og forsvaret sig med sådan nogle bitte bøjler til at hænge tøj på. Men så lige inde i bilen, der har de så maskingevær. Ja, der har de så maskingevær. Ja. Jeg synes, det var lidt langt, men jeg ved ikke, om jeg synes, den... Jeg er glad for, at jeg har set den, men jeg synes, altså sådan en som Rotor kunne jeg godt prøve at se igen. Den her behøver jeg aldrig nogensinde at se igen. Det, du så kan glæde dig over, det er, at der er flere. Jeg lavede en 2'er også. Jeg har lavet en 2'er Rotor også. Nej, jeg blev dem ikke. Han forsøger på at lave en 3'er, og han har forsøgt jo at stumme sig, så ved at han forsøgte... Paramount var interesseret i at lave noget Birdemic, og jeg kontaktede ham. Men så begyndte han så at snakke om, at Paramount havde kontaktet ham, og vil give ham nogle penge, så vil jeg ikke interesseret mere. Nej. Så, men der er lavet en 2'er, som der faktisk er klip, den må jeg så også være tilgængelig et eller andet sted, men den så nogen mere spærre, det var sådan en helt charnade var. Men der tror jeg bare, det var, at der var, der havde alle skuespillerne jo set, der var jo sådan en kult. Ja, der var de bevidste. Så der var de bevidste, lidt ligesom da vi snakkede om Samurai Cop 2, at alle vidste, at alle prøvede på at lave en dårlig film, og så er det jo... Man kan ikke lave The Room eller Samurai Cop. Det kan man ikke. Det kan man ikke skrive. Vi prøvede jo at se Samurai Cop 2, og det fungerede ikke. Vi så jo 10 minutter af den, så kunne vi ikke holde ud mere, fordi det var så usjovt. Og... Jamen, den prøvede for meget også. Ja. Nå, hvis vi skal til at runde af. Ja. Vil I anbefale Birdemic? Ikke se den sammen med nogen, at der er at drikke en øl. Altså. Jeg ved ikke, jeg synes ikke, det var ikke nok for mig. Jeg vil hellere se Rotor igen. Men den er aldrig rigtig lang tid, at man kommer i gang. 47 minutter før det sker. Den er enormt langsom. Det sker enormt meget lidt. Jamen, helt vildt. Jeg synes, det er fedt. Jamen, jeg synes også, altså det der med, at så ser man ser 8 minutter, hvor han kører rundt. Ja. Han kører, altså, det er ikke en skid. Og så kører det han kører lige ind ad tanker også, det skal man også sige. Man skal se det hele. Alt er med. Ud af bilen. Der er rigtig mange lange transportscener. De minder meget om hinanden. Den Birdemic og Rosa, altså det som Richard Hansen siger i Red Dead Medium, er, at Rosa, det er establishing shot the movie. Ja. Det er, hvordan her også. Ja. Jamen, jeg synes, at lige Rotor er lige det niveauet over, hvis man kan snakke det. Jeg kunne bare godt lide, at det her var lavet af en, der bare slet ikke faldt. Ligesom i Samurai Cop, hvor der slet ikke en, der faldt, hvordan man... som kemien mellem en mand og en dame, kunne han jo slet ikke... Altså, der var ikke men jeg tror, her fatter han heller ikke, hvordan man... Men jeg tror, vi er der, hvor jeg synes, det ligner også den der, hvor vi er på den der græskarfestival. Altså, det begynder at ligne lidt... en turistvideo, der er lavet på nogen, der har været på Kretos eller et eller andet. Men jeg var så dårlig i den der dialog, Kretos, der. Kretos ja. Det er den, der ligger mellem Lesbos og... Ja. Den kendte jo ikke Kretos. Nej, ligesom den der, altså, eller til den der, de har været til en græskarfestival, ikke? Men og så bliver det så lidt... Ja, så filmer man bare det, så er det med i filmen. Ja, men så bliver det jo sådan, så er det jo ikke en rigtig film rigtig mere. Og det synes jeg egentlig nok, Rotor er. Og jeg synes egentlig også, The Room er en rigtig film. Men det her er jo egentlig mere bare sådan en hjemmevideo, som har et plot på en eller anden måde. Men den har jo det til fælles med Miami Connection og med Samurai Cop, at man skrevet det, skrevet en, at der ikke er sådan en helt 100% god til engelsk. Ja, og det også godt The Room. Altså, det var og The Room også, at Tommy Wiseau er... Cars med S. Afstamning, hvor det er. Cars med S i starten, ikke? Det er ja, Casts. Ja, og skuespillerne har sådan prøvet at sige, sådan her siger man altså ikke på engelsk, men instruktøren har bare holdt fuldstændig fast på, ligesom at det er det. Det som han gjorde Samurai Cop. Ja, og The Room også. Ja. Men for mig var den bare ikke lige så underholdende, som Rotor eller Samurai Cop, eller nogen eller Miami Connection, for den her spil vil jeg meget hellere se igen. Den her, det er sådan lidt, jeg har set den, men så behøver jeg ikke se den igen. Det er også det der med... Jeg ved ikke, det er også bare, den har virkelig også mange lange scener, hvor der bare ikke sker noget. Men så går han på job, og så ser man han selv noget, så lige pludselig har han tjent 1 milliard. Og det er også det, vi fandt ud af i dokumentaren. Han er faktisk oprindeligt, hvad hedder det, en computerprogrammør, eller hvad var det? Ja. Altså, det var sådan meget selvfølgelig. Softwareudvikler, blevet sælger, blevet selvstændig, og på 3 dage så lige lavet en ny startup, der har tjent 10 millioner. Ja, det var så i filmen, men altså instruktøren i virkeligheden. Nå, instruktøren, jamen det var også lidt hans drøm, som var så falderet. Han ville så han prøvede at lave en film om, hvordan det... Nå, det er ligesom Shane Carruth, så. Bort for at se en Carruth har talent. Ja, det kan man sige, han har. Cool. Jamen, skal vi ikke sige, det var... Nu har vi også snakket sammen i 2 timer. Nu har vi brug for at se nogle flere film og ikke snakke sammen mere. Ikke snakke. Busy Stranger, tror jeg, det er næste. Ja, det er godt. Jamen, skal vi sige det, eller? Ja. Tak. Vi ses næste gang. For i aften. Tak for i aften. Eller i dag. Det er sådan en Troll 2 aften. Troll 2. Ja, der er fuldstændig. Sun's going down. Tak for i aften.